Teoria Caosu. Witajcie bardzo gorąco serdecznie w ten, no można powiedzieć, wiosenny nastrój. Coraz cieplej jest na dworze. A dzisiaj jest 6 maja, jak ktoś nie wie, a generalnie w Polsce już jest 7 maja, dlatego rozpoczynamy Teorię Chaosu jak zwykle wieczorem w Radiu Kontestacja. Dzisiaj, jak pewnie wiecie, będziemy rozmawiali o survivalu, i to survivalu domowym. Czym się różni od zwykłego survivalu? No, praktycznie się różni wszystkim, ale ja naprawdę jestem zupełnym lajkiem w tym temacie. To o tym będzie mówił dzisiaj profesjonalista. Ale zanim do tego profesjonalisty dojdę i przywitamy się, chciałbym tutaj poruszyć temat, który no zelektryzował wszystkich, a mianowicie nie była to beatyfikacja na Pawła II, chociaż może dla niektórych też, nie był to też ślub pary królewskiej w Wielkiej Brytanii. Natomiast to był trzeci news, który się pojawił, śmierć Bin Ladena. Został zabity przez służby specjalne Stanów Zjednoczonych. Co mam na ten temat do powiedzenia? No, dla mnie to było już od dawna jasną sprawą. Oczywiście 100% dowodów jak zwykle nie mam, natomiast są tak ewidentne poszlaki, że to jest no już tak po prostu na bezczela nas oszukują, że już większość zwykłych ludzi, zwykłych zjadaczy chleba w to nie wierzy. Podam tylko takich parę faktów, które możecie sobie przeczytać w internecie, które jak pojedziecie do Pakistanu możecie zweryfikować. A jak nie, no to musicie zawierzyć innym dziennikarzom, którzy tam są i to badają. Co powiedział sąsiad domniemanego Bin Ladena, mieszkaniec Abbottabad, w którym właśnie domniemanie zginął Bin Laden. On był właśnie świadkiem nalotu i też niedaleko mieszkał właśnie tam, tej kryjówki Bin Ladena. Mówi, że po prostu to, co przedstawiają nam media, nie jest prawdą. I również nie jest prawdą, że Bin Laden ukrywał się w ostrzelanym domu, przez którego posesję wielokrotnie od lat przechodził. Po prostu tam nigdy nie było tej osoby, czyli Bin Ladena. Jeszcze jest taki mnóstwo różnych faktów, które możecie przeczytać. Troszkę one są sprzeczne ze sobą, natomiast we wszystkich jest to, że Bin Laden już od dawna nie żyje. Chociażby słowa byłej premier Pakistanu Benazir Bhutto, która w 2007 roku, pod koniec roku, udzieliła wywiadu Davidowi Frostowi, znanemu dziennikarzowi amerykańskiemu, że Osama Bin Laden został zamordowany przez Ahmeda Omar Sida Sheikha, który był również jednym z mężczyzn skazanym za porwanie i zabójstwo dziennikarza Daniela Pearla. Tak, Benazir Bhutto, jak wiecie, 27 grudnia 2007 roku została zamordowana w Pakistanie, niedługo właśnie po tym, jak udzieliła tego wywiadu. Ale to tylko takie smaczki, możecie też poczytać o no już mainstreamowych osobach, które pracowały dla Busha, dla innych prezydentów, którzy po prostu w Białym Domu były doradcami prezydentów w Białym Domu, i one mówią ewidentnie, że to jest, to już jest no sprawa, jak tutaj to powiedzieć, dla przedszkolaków, dla dzieci po prostu, żeby wierzyły. Jeżeli wolicie po prostu to wierzyć w to, co jest w telewizji, czy to, co jest w radiu, to polecam wam, słuchajcie tamtych mediów, czytajcie gazety. No, tak jak kiedyś mówiło, zapytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Także tak samo tutaj. Zapytaj się telewizora, on ci prawdę powie. Dobrze, przechodzimy do tematu głównego, bo dość już tych Bin Ladenów i tych różnych innych mało istotnych rzeczy. Przechodzimy do tematu audycji, czyli do nowego survivalu. Dzisiaj gościem będzie pan Artur Kwiatkowski, szerzej znany jako domowy survivalista. Prowadzi bloga domowy-survival.pl, czy domowy survival, jak wpiszecie, to na pewno wam Google wypisze, co to jest za blog. Jest on inżynierem, naprawdę łączy wiele różnych rzeczy, które są konieczne do tego, żeby wiedzieć, jak ten survival przebiega. Dobrze. Halo, halo, domowy survivalisto. Arturze, jesteś z nami? Halo? Jestem z wami, jestem z tobą, jak najbardziej witam wszystkich. Cześć. O, super. Dobrze. Słuchaj, czy... jak mógłbym powiedzieć? Dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się wystąpić w Teorii Chaosu. Ze względu na to, że to jest taki program trochę, że wielu ludzi nie chce występować, bo nie chce być, powiedzmy, kojarzonymi z jakimiś nietopowymi tematami. Natomiast tutaj chcemy po prostu generalnie zajmować się wszystkim. A jak już zapowiedziałem właśnie na maj, są audycje, które możemy wykorzystać praktycznie, prawda? Bo tam ta Free Energy, UFO i tak dalej, to gdzieś tam jest, ale zupełnie to nic nie znaczy. Natomiast tutaj jest zupełnie konkretna, w 100% konkretna sprawa, gdzie możemy się przygotować na jakieś kryzysy. Chciałbyś jeszcze coś dodać, bo na pewno coś przeoczyłem, mówiąc o tobie i o twoich inicjatywach. Chyba nie, bo wszystko... tak naprawdę mam tego jednego bloga śmiesznego w internecie. W ogóle dziękuję za zaproszenie, za przyjemność po mojej stronie, bo ja się zupełnie nie obawiam występowania w tego typu... Nie obawiałem się tego wystąpienia w twojej audycji z tego względu, że sam fakt, że człowiek interesuje się takimi rzeczami, jak na przykład przygotowywanie się na gorsze czasy, sam fakt, że w ogóle człowiek wierzy w to, że kiedyś będzie gorzej niż teraz i że nie wierzy w to, co jest w telewizji, sprawia, że już jest tak postrzegany jako lekko pełnosprawny umysłowo. W związku z czym przyzwyczajamy się do tego, że jak opowiadam znajomym o tym, co mnie fascynuje, czyli tam jak właśnie zabezpieczyć się na wypadek, dajmy na to, awarii sieci elektroenergetycznej, to patrzę na mnie jak na idiotę, więc powiem tak, nie obawiam się, żeby cokolwiek się miało w tym kwestii zmienić, chyba że na lepsze, mam nadzieję, że więcej ludzi usłyszy na ten temat, to przestanie to być takie dziwactwo, po prostu. Także dzięki za zaproszenie i... Tak, kontynuuj. Dzięki za zaproszenie i... Liczę, że uda nam się może kogoś zainteresować tym tematem dzisiaj. Tak, ja myślę, że to jest podstawowy temat, bo generalnie każdy, nawet z IQ 80, czyli inteligencją znacznie poniżej średniej, chyba się orientuje, że na świecie w tej chwili dzieje się 10 razy tyle, co na przykład, 20 lat temu, czy 15 lat temu, czy nawet 10 lat temu. I to chyba każdy widzi, już nawet nie chodzi o jakieś tam właśnie trzęsienia ziemi, ale o generalnie rozgrywki polityczne, które są przed naszymi oczami się rozgrywają. Te katastrofy, prawda, wycieki w zeszłym roku, w tym roku Fukushima, prawda, katastrofa porównywalna z Czarnobylem, już niektórzy mówią nawet. I to może, nie wiem, za chwilkę przejdziemy do pytań. Ja tylko przypomnę, że możecie dzwonić pod Skype kontestacja.com 222-195-321. To jest telefon tak jak warszawski, czyli jeszcze raz przypomnę Skype kontestacja.com i 222-195-321. W tej chwili może posłuchajmy sobie muzyki. Muzyka jest właśnie artysty Mabrak, właśnie Survival w temacie audycji. Posłuchajcie proszę. Gdyby nie pan, to nie bylibyśmy w Unii Europejskiej, w NATO? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Gdyby chciał formalnie Tadeusz Mazowiecki wykonywać wszystkie obowiązki, Rosja by się wycofała ze wszystkich porozumień i wycofanie wojsk sowieckich z Polski. No przecież to takie proste. Chcesz mieć tupet Bolesława? Słuchaj Radio Kontestacja, www.kontestacja.com. Synu! Czy odrobiłeś już lekcję? No, już tato nad tym pracuje. Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji! Dobrze, jesteśmy z powrotem. Jak słyszycie właśnie już nasz podkład. Wracamy do naszego gościa. Halo, Arturze, jesteś z nami? Jestem cały czas, tak? O, wspaniale. Dobrze, to mam do ciebie pierwsze pytanie, bo no, pewnie zdajesz sobie sprawę, że to jest dla 90% ludzi w Polsce no temat zupełnie nie tak może odjechany, jak tutaj zajmujemy się w teorii chaosu, bo to jest jeden z bardziej konkretniejszych tutaj. Natomiast jednak jest dosyć taki odległo od tego, co widzimy, prawda? Otwieramy okno, jest wszystko normalnie, jak było dawniej. I skąd wzięło się w tobie właśnie zainteresowanie możliwymi katastrofami? No najpierw wydaje się właśnie, że najpierw się musiał to wziąć, żebyś potem prowadził tego bloga i uczył ludzi i samego siebie też, jak po prostu sobie w tego typu katastrofach radzić. Tak podejrzewam, czyżby właśnie to był syndrom roku 2012, Patryk Geryl? Wiesz co, tak naprawdę już nie bardzo pamiętam, skąd to się wzięło. Na pewno było kilka takich elementów, które wpłynęły na moje zainteresowanie tym tematem. Pierwszym to był chyba, jak jeszcze byłem w liceum, była taka gra komputerowa, nazywała się Fallout. I Fallout 2, to były takie gry zlokalizowane w takim postapokaliptycznym świecie po globalnej wojnie jądrowej. No i tam już mniejsza fabuła, no ale generalnie do tego się temat sprowadza, że tam jakaś część ludzi przeżyła w podziemnych schronach. No i tak, można. Dosyć mi się to wydało ciekawe, chociaż no, takie na poziomie bardziej zainteresowania typu, że no jest jakieś takie fajne science fiction z takiej niszy, można sobie poczytać, czy tam pooglądać filmy, nie? Mhm. Potem gdzieś trafiłem na jakąś taką stronę właśnie, gdzie ludzie opisywali różne sposoby przygotowania się na katastrofę. Już nie pamiętam, jak ja tam wpadłem. Ja szukałem chyba czegoś zupełnie innego. Trafiłem na taką książkę pod tytułem Nuclear War Survival Skills, czyli z grubsza takie umiejętności pozwalające przeżyć wojnę jądrową. Ta książka ma chyba 200 stron. Jest na przykład instrukcja budowy takiego prostego schronu przeciwatomowego, który pozwala tam rodzinę zabezpieczyć, a buduje się go przez jedną dobę. Jak tam pracują dwie osoby, tak? Przy łopacie. Jedną dobę. Tak. No bo to jest nieskomplikowane tam. Rów się kopie i się go potem tam zasypuje ziemią od wierzchu, robiąc taki daszek. Dojdziemy do tego za moment. Natomiast ostatnio to, co miało największy wpływ na to moje zainteresowanie, to był chyba ze dwa lata temu dostałem od znajomego odnośnik do podcastu takiego prowadzonego przez gościa w Stanach. Podcastu o survivalu. The Survival Podcast. I on właśnie taki nowoczesny survival opisuje. Czyli właśnie takie przygotowanie się na te gorsze czasy ekonomicznie, na te gorsze czasy z punktu widzenia takich zupełnie prozaicznych rzeczy, jak na przykład to, że jedna osoba w rodzinie może stracić pracę, a skończywszy na tym, że będzie jakaś globalna pandemia, czy jakiś globalny kryzys finansowy, że wszyscy ludzie będą biedni biegać po ulicach i wymachiwać nożami, żeby pozabijać się nawzajem za kawałek chleba. Także to jest to, co ugruntowało moje zainteresowanie i uświadomiło mi, że to jest temat, którym trzeba się koniecznie zainteresować. Zresztą myślę, że też duży wpływ miał na to moje zainteresowanie miało to, że ja tak jakoś lubię wolność od różnych zobowiązań, ograniczeń, a takie bezpieczeństwo na takim zupełnie podstawowym poziomie, że mam co włożyć do garnka, że mam za co opłacić rachunek w tym miesiącu i w następnym również, czy tam za dwa miesiące również, to daje mi tą wolność od tego, że na przykład no, mogę powiedzieć szefowi w każdym momencie, słuchaj, wiesz, mam ciebie dość, jutro nie przychodzę do pracy, baw się dobrze. I nie jestem zobowiązany do tego, żeby tam powiedzmy, znaczy zmuszony do tego, żeby tam chodzić do roboty, które nienawidzę na przykład, tak? I właśnie ten cały temat tego przygotowywania się we własnym zakresie na te trudniejsze czasy, myślę, że daje mi jakby spore zabezpieczenie, które ułatwi mi później podejmowanie rozsądnych decyzji, a nie będzie zmuszało mnie do robienia czegoś, na co nie mam zupełnie ochoty. Także myślę, że to tak, jakby tak to streścić. Kurczę, no nie spodziewałem się takiego pytania, bo może bym coś wymyślił, tak, jakąś taką... A nie, no bardzo... Trudną historyjkę, bardzo nas to tutaj w kontestacji urzeka tego typu, jeżeli ktoś właśnie ceni wolność, bo to jest generalnie takie najbardziej wolne radio internetowe w Polsce, a nawet chyba nie internetowe, bo generalnie te wszystkie mainstreamowe radia polskie są strasznie zniewolone, tam mało co w ogóle można powiedzieć. Także dobrze, jeszcze przypomnę raz, żebyście dzwonili, Skype kontestacja.com, telefon 222-115-321, a teraz przechodzimy jeszcze tutaj do drugiego pytania, znacznie konkretniejszego, bo dotyczącego Polski. Jakiego typu katastrofy spodziewałbyś się w Polsce? Innymi słowy mogę tak to sformułować, jaka jest katastrofa najbardziej prawdopodobna w Polsce. I przepraszam, tylko jeszcze tutaj wtrącę, cytuję z twojej strony wpis z lipca 2010 roku. W tym roku takie katastrofy w Polsce były już dwie. Po pierwsze, kilkutygodniowa przerwa w dostawach prądu w Małopolsce spowodowana uszkodzeniami sieci elektroenergetycznej. Po drugie, dwie fale powodziowe na wielu rzekach w kraju. No raczej to nie wydaje mi się, że to są jakieś poważne katastrofy. Znaczy to zależy od punktu widzenia, bo zwróć uwagę, że powódź, choćby była o charakterze lokalnym, no to jednak jakieś tam ileś tam set czy tysięcy tych rodzin pozbawia dachu nad głową. No ludzie są dużymi, że sobie sami tego winni, że budują domy tam, gdzie rzeka wylewa. Nieistotne. Ale na przykład ta awaria prądu. To jest kilka tygodni, kiedy w środku zimy masz w domu ciemno i zimno. Bo jak masz nowoczesny dom, gdzie masz kuchenkę na prąd i pompę ciepła na prąd, to nie masz prądu, nie masz zupełnie niczego. Więc zresztą nawet taki tradycyjny system grzewczy, gdzie masz jakiś tam kocioł na węgiel i kaloryfery w całym domu, też wymaga do pracy prądu, bo tam jest jedna pompka i sterownik. No i jak przez te 6 tygodni nie masz prądu, to oprócz tego, że masz ciemno, to masz też zimno. No i nie daj Boże, nie masz jeszcze na czym ugotować jedzenia. A jak masz na przykład roczne dziecko albo niemowlaka w domu, no to już masz w ogóle przerąbane. Natomiast wracając do tego pytania, czego ja się najbardziej obawiam, czy co mnie się wydaje najbardziej prawdopodobne, z całą pewnością znacznie wyższe ceny paliw niż w tej chwili. To jest to, co mnie najbardziej spędza sen z powiek, a to wymaga ode mnie sporo myślenia, bo dotyczy, no to pozmienia naprawdę wiele. Począwszy od tego, że przestanie się nam opłacać, nam pojedynczym ludziom, przestanie się opłacać jeździć samochodem do pracy i na przykład okaże się, że przedmieścia zaczną powoli wymierać, tam gdzie nie ma komunikacji miejskiej, bo po prostu ludzie dojrzeć nie będzie chciał mieszkać. No i teraz ja mam działkę, parę dziesiąt kilometrów od Warszawy, no i cóż, no to ja chcę się tam osiedlić, a jestem głęboko przekonany, że ropa będzie, no na myśli olej napędowy, będzie kosztować 20 zł. W ciągu kilku najbliższych lat, nie wiem, 5-10, no ale to będzie okres mojej aktywności zawodowej, ja nie będę dojeżdżał sam tam do pracy, a pociągu to tam za bardzo nie ma, więc no muszę się na przykład przestawić na inny sposób zarabiania pieniędzy, tak? Jakąś zdalną pracę czy coś w tym razie. Czyli te droższe paliwa to jest to, co mnie najbardziej martwi, a to wpłynie nie tylko na takie właśnie nasze pojedyncze decyzje, ale też na przykład na koszty żywności, którą się produkuje jednak z bardzo dużym nakładem energii, począwszy od obsługi tego ciągnika, który to pole musi zaorać, przez potem kombajn, który to zboże zbierze, ciężarówki, którymi się to wozi po całej Polsce, w tej bo mąkę się robi w jednym miejscu, a chlebek się piecze w zupełnie innym, a potem następnego dnia trzeba ten chlebek rozwieźć do sklepów. A poza tym nawozy, które się produkuje, azotowe na przykład, też się biorą z paliw kopalnych i to po prostu będzie wszystko postawione na głowie. Takich rzeczy jak na przykład jakaś epidemia globalna, pandemia, to się tak specjalnie nie obawiam tego. Nie wiem czemu, ale jakoś nie spędza mi to snu z powiek. Myślę, że przez tą drożdżącą ropę to się gospodarka posypie. A nawet jeśli nie przez tą ropę, to się posypie sama z siebie, przez dostępność kredytu. I nie przypuszczam, żebyśmy mieli taką bańkę nieruchomą w Stanach, ale no, nie przypuszczam, żebyśmy byli tak bogaci, jak jesteśmy w tej chwili za 20 lat. Mhm. Przy czym wiele osób z pewnością nie zgodzi się ze mną z tym stwierdzeniem, że w tej chwili jesteśmy bogaci, ale myślę, że będziemy jeszcze biedniejsi, więc przede wszystkim ta ropa i jakaś gospodarcza katastrofa. Mamy też problem podobno z sieciami elektroenergetycznymi w Polsce, że są w kiepskim stanie i że prąd będzie droższy. A więc jak prąd będzie droższy, to wszelkie własne źródła prądu zaczynają mieć sens nie tylko z punktu widzenia zabezpieczenia siebie samego, jak i oszczędzania sobie pieniędzy w perspektywie tam 20 czy tam 30 lat, prawda? Żywotności takich na przykład baterii słonecznych. Mhm. Ja od siebie tylko dodam, że nie jesteś odosobniony, bo w tym myśleniu, w Polsce może i tak, natomiast raczej powinniśmy, uważam, czerpać z ludzi, z narodów, które jednak osiągnęły wyższy stopień rozwoju, na przykład Stanów Zjednoczonych, i tam chyba jest Amerykaninem, Jeremy Rifkin, jeśli dobrze pamiętam, on chyba Koniec ropy, czy coś tak, taką książkę wydał, teraz już tak z pamięci mówię, chyba nawet 5 lat temu ona wyszła, także dosyć stara książka. I on właśnie o tym pisze, że te przedmieścia będą wymierały, że ropa będzie kosztowała tyle, a tyle. I on generalnie, można powiedzieć, że przewidział ten peak oil. Brał po prostu, miał dużo, dużo lepsze dane niż my mamy, nawet podejrzewam niż ty. Domowy survivalisto masz. Więc nie jesteś odosobniony. I to są naprawdę poważne problemy, nad którymi dzisiaj myślą w Stanach na najwyższym szczeblu. To nie jest po prostu śmieszne, co się wydaje po prostu niektórym ludziom. Natomiast tutaj w kontestacji słuchacze są na tyle świadomi, że wiedzą, że taka audycja jest dosyć ciekawa i cenna. Może się właśnie w przyszłości przydać. Ale ja, chodziło mi właśnie, jeszcze powrócę do tych katastrof, bo chodziło mi o to, że jednak w Polsce no te katastrofy, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, prawda, wybuchy wulkanów, takie naprawdę katastrofy, które obejmują setki tysięcy osób, no jednak tego nie ma. Nawet taka powódź, największe powodzie, no to generalnie zalewa tych, którzy się budują na terenach tych zalewowych, powodziowych, i najczęściej właśnie są sobie winni. Jakbyś mógł się właśnie do tego odnieść, że jednak Polska to raczej... Aha. Czyli też uważasz, że raczej nie będzie właśnie tego typu katastrof, tylko właśnie ten olej, brak energetyki. Znaczy, no to, wiesz, to są po prostu rzeczy, które najprościej mnie jest przewidzieć. Ja tym się też interesowałem sporo i to po prostu widzę, a takie katastrofy naturalne, no trzęsień ziemi to się nie bardzo mamy co obawiać. Mm-hmm. Tak mi się wydaje, no ale gdzieś czytałem ostatnio, że i tsunami się zdarzało nad polskim wybrzeżem kiedyś tam. Bo gdzieś tam było jakieś trzęsienie ziemi w Szwecji, no. Jedno zdarzyło się kilkaset lat temu. Więc trzęsień ziemi to tak się nie obawiam, no ale tak. Wybuch wulkanu na drugim końcu globu może spowodować takie coś, jak było kiedyś, nazywało się to rok bez lata, kiedy był śnieg w czerwcu i w lipcu, bo było tak dużo pyłu w atmosferze, że po prostu ziemia się mocno schłodziła i był z tym spory kłopot. Więc taki niby coś, co nas nie dotyczy bezpośrednio, bo jest daleko, miałoby jednak na nas duży wpływ. No i jak teraz będziemy na to wyżywiać, jak wyżywimy te 6 czy 7 miliardów, a to już nie wiem, co jest w tej chwili na globie, jak się okaże, że przez cały rok praktycznie produkcja żywności spadnie, nie wiem, do 1/4 tego, co normalnie. Więc to trudno tutaj zgadywać, dlatego ja sobie nie zawracam głowy rzeczami, które są dla mnie zupełnie nieprzewidywalne. Aczkolwiek możliwe, prawda? To wiesz, to nie możemy ich wykluczyć. Najbardziej, oczywiście. Ale Nawet takie zdarzenia o charakterze lokalnym mogą sporo namieszać. To chyba w ubiegłym roku było na Węgrzech, czy w Rumunii. Jakiś taki zbiornik jakichś tam toksycznych odpadów. Na Węgrzech, tak, na Węgrzech. Tam pama się rozsypała. Ile takich zbiorników jest w Polsce? Chyba ze 3. Jeden gdzieś tam koło, zdaje się, Jeden z kopalni miedzi koło Lubina bodajże. Nie jestem pewien, nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd, ale takich zbiorników w Polsce jest na pewno kilka. I też nie mogą ludzie z tego zupełnie nie zdawać sprawy, co ich czeka, jak tutaj gdzieś ktoś zapomni dodać odpowiednio dużo cementu do betonu i coś się rozsypie za kilkadziesiąt lat, więc no. Dlatego ja uważam, że jak się wyprowadzać gdzieś, to tylko na wieś i to najlepiej daleko od... Ale do tego... zakładów przemysłowych. Tak, do tego zaraz dojdziemy, gdzie najlepiej. I... Okej. Okay. Ale myślę, że może teraz zacznijmy od takich... O, mamy pierwszy telefon. Bardzo fajnie. Halo, halo. Witaj, Krawcze. Witajcie, panowie. Dobry wieczór. O, super. Witam cię. Pytanie jakieś masz? Nie tyle pytanie, co tak chciałem powiedzieć, że tak. Kiedyś rzuciłem na czacie taką teorię, że będziemy mieli świat a la techno-fantazy za powiedzmy jakieś 1000 lat. Techno-fantazy, jakby ktoś nie wiedział, to po prostu no, taka krzyżówka science fiction i fantazy, baśni, że mamy zarówno i technikę, i coś w rodzaju magii, ale też no, można to rozumieć, że świat taki po prostu może trochę taki jak Fallout, tylko że tam no, to z kolei to jest rzeczywistość alternatywna, bo katastrofa nuklearna nastąpiła bodajże w latach 50., więc ale to daje tej grze właśnie ten specyficzny, fajny klimat, ale no tak sobie myślę, że świat się bardzo zmienił nieprawdopodobnie już w skali, jeśli popatrzeć na życie naszych rodziców nawet, no nie mówię dziadków, nawet przecież jeszcze do niedawna nie było czegoś takiego jak telewizor, nie mówiąc już o internecie. No, ludzie zupełnie inaczej spędzali czas. Nikomu się nie śniło, że w ogóle, żeby dyskutować na tematy na przykład takie, jakie teraz są poruszane w teorii chaosu. Więc mi się wydaje, że świat się może bardzo zmienić nagle, jeśli nastąpi jakiś właśnie bardzo duży kataklizm, jakiś konflikt ogólnoświatowy, bo wtedy wydaje mi się, że rządy mogą na przykład użyć swoich różnych właśnie tajnych wynalazków, tajnych technologii, tajnej broni i wszystko się może zmienić diametralnie. Można też sobie tak myśleć, że no... Zaraz, wystarczy jakiś jeden nowy wirus czy coś i możemy mieć plagę zombie. To nie jest jakieś takie science fiction całkiem nieprawdopodobne. Tak mi się wydaje. Czy miałbyś jakieś pytanie? Nie, tylko chciałem się podzielić taką myślą. No może jednak, bo to jest naprawdę, jest domowy survivalista, zajmuje się tym tematem długo, jest inżynierem, mógłby powiedzieć na jakiś temat, jakbyś w sumie problem. No tak się zastanawiam powoli, jak przeżyć właśnie taką krytyczną sytuację, jak postępować w pierwszych chwilach, kiedy nastąpi już sytuacja taka, że powiedzmy są jakieś zamieszki na ulicach, panuje anarchia, skażenie jest duże, no taki po prostu świat już totalnie przerąbany, trochę jak z filmu albo gry komputerowej. Fallout. Jak postępować? A jeszcze chciałem się powiedzieć. Na zakończenie to może się rozłączę i gość poopowiada. Dobrze. Chciałbym tylko puścić króciutkiego dżingielka takiego, który w sam raz się nadaje na tą audycję. No dobrze, proszę. Ale króciutkiego prosimy, Krawcze. Jasne. Dobra. Dopiero kiedy poczujesz teorię chaosu, wtedy prawdziwym kontestatorem ty się staniesz. Przepraszam, to nie ten. Jest też króciutki. Może wiesz. Babcia, co my się martwimy, jak za rok koniec świata w 2012 przesunęli? Za 100 lat? Ale jaja. Po co ja kupowałem ten zestaw survivalowy za 200 zł? Dwa suchary, krzesiwo, igła i nitka do zaszywania ran? Przyda się, jak BIS dojdzie do władzy? Dobre. Dobre, naprawdę dobre, Krawcze. I to może, jak podobało się, to jeden jeszcze na zakończenie. Może taki trochę niezbyt wesoły. I runie stalowy orzeł, trzymający pod swymi skrzydłami dwa kaczory. Kiedy orzeł upadnie, wejdzie na niego trzeci kaczor i krzyknie: biada. No i tyle. No, dziękuję bardzo, Krawcze, za te dżingle i pytanie. I teraz prosimy gościa o odpowiedź. Ja też dziękuję za pytanie, bo jest dobre na początek. Bo generalnie rzecz biorąc, w sytuacjach zagrożenia, jakichś, powiedzmy, tych zamieszek, skażenia, ataku zombie, czy jakiejś epidemii, czy czegokolwiek innego, co nas może spotkać, możliwości reakcji są zasadniczo dwie. Możliwość pierwsza, ucieczka, czyli pakujemy się i uciekamy z miasta, czy tam z miejsca, w którym akurat jesteśmy, zagrożonego na przykład tym, nie wiem, jakimś wielkim pożarem, czy tym skażeniem. Albo możliwość druga, zamykamy się w czterech ścianach na cztery spusty i siedzimy tak długo, dopóki się sytuacja nie uspokoi. Co może być rozwiązanie w przypadku na przykład zamieszek, czy powiedzmy epidemii, jeśli mamy możliwość posiedzenia w domu przez kilka tygodni, przez który to czas ta epidemia na przykład wygasa. No i więc jak tylko się zorientujemy, że taka sytuacja ma miejsce, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co robimy, czyli pakujemy się i uciekamy. Zakładam, że wcześniej przygotowaliśmy sobie jakieś miejsce, gdzie będziemy uciekać, dokąd będziemy uciekać. Mamy jakiś pomysł, jakiś plan. I potem, jeżeli taka jest nasza decyzja, no to trzeba to zrobić jak najszybciej, bo to podobno jest godzina od momentu, kiedy oczywiste staje się, że już mamy do czynienia z jakąś kłopotliwą sytuacją, do momentu, kiedy wszyscy sobie z tego zdają sprawę i wsiadają do samochodów, więc przez tą godzinę można jeszcze ewentualnie gdzieś z miasta uciec, a potem się już nie da, bo są wszystkie drogi zablokowane. A jeśli zdecydujemy się zostać w domu, to mamy trochę więcej czasu, tak? Bo możemy się przygotować. No tutaj nie musimy uciekać, prawda? Tutaj już czas nas tak bardzo nie goni. Prosta sytuacja. Któregoś razu moi rodzice przychodzą do domu po pracy. Okazuje się, że nie ma wody. Jakaś awaria była, no nic strasznego. Miasto gdzieś tam podstawiło dwa czy trzy beczkowozy. Tutaj u mnie na osiedlu są ujęcia wody oligoceńskiej, w związku z czym jest tych miejsc, gdzie tą wodę można zdobyć kilka, nie? No człowiek przyjdzie sobie po pracy, a to jest środek lata, chciałby sobie wziąć prysznic, dajmy na to. No i okazuje się, że jedyna woda, jaką on ma w domu, to jest w konewce do podlewania kwiatów na balkonie. No więc wszyscy zaraz wylegają na ulicę, bo wszyscy przychodzą do domu i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie mają na przykład czego ugotować herbaty. Więc idą do sklepu i kupują zaraz wodę. W ciągu godziny cała woda znika ze sklepów i po godzinie w sklepie można kupić tylko najtańsze napoje gazowane, soki ewentualnie, to pewnie tylko te najdroższe i trzeba się ustawić w kolejce po wodę i nieść tą wodę w baniaku. Dobrze, jak ktoś ma taki baniak w domu, a jak nie, to przyniesie sobie wodę w wiaderku do mycia podłogi, bo to jest jedyne wiaderko, jakie posiada. Już nawet taka prozaiczna sytuacja, która może zdarzyć się całkiem często, pokazuje na to, że trzeba reagować szybko. To jest najważniejsze. Czyli jak gdyby dowiedzieć się jak najwięcej, decydować, co robimy, no i zakładając, że mamy rodzinę, jakoś się tymi informacjami wymienić, tak? Słuchaj, żono, dzwonię do żony, tak? Im wcześniej, tym większa szansa, że się dodzwonię. I umawiamy się, słuchaj, na przykład widzimy się w naszym tam ustalonym miejscu i będziemy dalej uciekać razem. Albo przyjeżdżę do domu, bo jest jakiś kłopot. No. Więc to jest moim zdaniem pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. W momencie, kiedy takie zagrożenie się pojawi, no oczywiście trzeba najpierw odrobić pracę domową i się jakoś przygotować do tego, żeby w tym mieszkaniu móc wytrzymać, dajmy na to, 6 tygodni bez wychodzenia z domu. Co jest do zrobienia, ale no, nie będzie to ani łatwe, ani przyjemne. Łatwe w sensie wytrzymanie 6 tygodni w czterech ścianach w tym samym towarzystwie, bez wychodzenia za drzwi, żeby kupić coś w sklepie, czy nawet, nie wiem, zaczerpnąć świeżego powietrza, albo wyjść na papierosa. Halo? Mhm, tak. Jesteś, tak? Cały czas. O, myślałem, jestem, że zerwało połączenie. Dobrze, ale chodziło chyba, bo tak, no to jest bardzo, bardzo ciekawie opowiadasz i no racjonalnie. Z tym, że słuchaczowi właśnie chodziło, jakbyś myślał, jakby był naprawdę taki wielki kryzys, że... No nie wiem, kosmici się pojawili, czy właśnie tak jak w Falloutie jakieś wybuchy jądrowe, no trudno mi powiedzieć, prawda, ale czy wtedy w ogóle jesteśmy sobie w stanie poradzić w czymś takim, prawda, w takim wielkim chaosie? To znaczy, gdybyśmy wzięli takiego przeciętnego, jak to się mówi, zjadacza chleba, po prostu z ulicy i postawili go przed taką sytuacją, to on sobie na pewno nie poradzi, on siądzi i się rozpłacze. Albo ewentualnie, tak jak robią ludzie, jak jest powódź, wchodzą na dach budynku i machają rękami do śmigłowców, tak, żeby ich stamtąd ewakuować. No i mając to na względzie, że bez przygotowania, ale nie tylko takiego zupełnie fizycznego, że kupię sobie, dajmy na to, jakieś tam racje żywnościowe albo agregat prądotwórczy, ale takiego przygotowania, wiesz, psychicznego, że no budzę się każdego dnia ze świadomością, jest fajnie, ja budziłem się, żyję, chciałbym obudzić się również następnego dnia i zrobienie sobie takiego nawyku, żeby na przykład nie poddawać się, widząc pierwszą, lepszą przeciwność w życiu, czy też wypracować sobie umiejętność podejmowania szybko decyzji, no i też opracować jakiś tam pomysł, plan, co będę robił, kiedy ta sytuacja właśnie jakaś tam się rozwinie, żeby na przykład wziąć mapę i rozplanować sobie trasę dojazdu z punktu A, gdzie mieszkam, do punktu B, gdzie chcę się znaleźć w razie kłopotów. Niech to będą dziadkowie, którzy mieszkają na wsi. Żeby tą trasę rozplanować nie w momencie, kiedy właśnie taka sytuacja się pojawia, tylko wcześniej. A potem tylko sięgam do schowka na rękawiczki w samochodzie, wyciągam tą mapkę i widzę, aha, mam trzy trasy rozplanowane, tu jest remont, tu tędy nie jadę i wybieram tą drugą, dajmy na to, tak? Więc... myślę, że to jest podstawowa rzecz, żeby się przygotować zawczasu, czy zacząć się przygotowywać, bo to trudno mówić, żeby można było być w pewnym momencie, że w pewnym momencie kupię ostatnią rzecz, odfajkuję na liście i powiem sobie tak, jestem przygotowany na wszystko, co może mi się zdarzyć, bo tak naprawdę nigdy nie będzie. Mhm. A gdybym, no ja jestem tak, jeśli chodzi o te takie zupełnie materialne przygotowania, jestem głęboko w lesie, no mieszkam w bloku, mój cel ewakuacji to jest ta działka, na razie tam nic nie ma, z czym jakby przychodzę do czego, to ja biorę samochód, łopatę, wykopię sobie tam ten śmieszny schron przeciwatomowy, bo pamiętam, jak się to robi, no i co potem? Będę gryzł chyba korzonki, które wykopię przy okazji. Także no tutaj trochę jeszcze mam trochę jeszcze do zrobienia pod tym względem. Mhm. Dobrze, może do kolejnego pytania przejdziemy, bo kolejne pytanie było właśnie, gdzie najlepiej spędzić ten trudny czas właśnie tego kryzysu, czy może to już będzie, powiedzmy, stały kryzys, czyli gdzie najlepiej być? W lesie, w mieście, na wsi, w bloku? Jak uważasz, gdzie właśnie najłatwiej nam będzie przeżyć? Myślę, że zarówno w takich kryzysowych sytuacjach, jak i na co dzień życie lepsze i łatwiejsze będzie na wsi niż, dajmy na to, w mieście, bo tak naprawdę widzę tylko jedną wadę mieszkania na wsi w porównaniu do mieszkania w mieście, to jest trudniejszy dostęp do pracy, co jest bardzo poważną wadą, tak? Chociażby to, że trzeba tam ileś tam dojechać kilometrów, ileś tam godzin spędzić w korkach na wlocie do miasta i tam, no, potem wożenie dzieci do szkoły, nadęcie pozalekcyjne, to jest jeszcze inna historia, ale to jest właśnie ta jedyna wada, moim zdaniem, mieszkania na wsi. Mam wrażenie, że w sytuacji jakichś zamieszek na przykład, no, takie zamieszki to się nie zdarzają na wsi, one się zdarzają w miastach, tak? Na wsi nie ma takiej sytuacji, że kibole po przegranym meczu idą na starówkę, demolują tam lokale, dajmy na to, i Bogu ducha winni ludzie trafiają im się do pobicia, także... tego typu sytuacje, wojnę chyba też jest łatwiej przeżyć na wsi niż w mieście, a nawet takie zupełnie prozaiczne sytuacje, jak, dajmy na to, mieszkamy w domu, który ogrzewanie z ciepłowni. Ciepłownia ma jakąś tam poważniejszą awarię i przez pół miesiąca, niech to będą dwa tygodnie, nie ma tego ciepła w domu, no to myślę, że łatwiej jest na wsi w własnym domu, domu jednorodzinnym. Nawet w mieście w domu jednorodzinnym. Łatwiej jest coś wykombinować niż w bloku, gdzie nawet nie ma komina, do którego można by sobie było podłączyć jakiś tani piecek zrobiony z dwóch beczek i jednej rury do podłączenia właśnie do komina. Także możemy się znacznie lepiej zabezpieczyć przed brakiem prądu, wody, ciepła w własnym domu jednorodzinnym, a jak mamy jeszcze kawałek ziemi, to możemy sobie zrobić ogródek, możemy sobie wykopać ziemiankę, gdzie będziemy w tani, ekologiczny sposób przechowywać sobie na przykład kartofle i jabłka. Jak będziemy mieli taką fantazję, a jak będzie taka potrzeba, to się tam schowamy, zamkniemy na cztery spusty i przeczekamy najgorsze czasy. Opad pyłu radioaktywnego, będziemy tam siedzieć 3 tygodnie w ciemności na powierzchni kilku metrów kwadratowych, ale przeżyjemy bez choroby popromiennej później. Także myślę, że docelowo każdy z nas powinien myśleć raczej o wyprowadzce, może nie na taką zupełną zabitą dechami wieś, ale raczej z dala od miasta, zwłaszcza od miast, gdzie są jakieś zakłady przemysłowe, które w przypadku jakiejś wojny będą pierwszym celem nalotów. Broń atomowa też wycelowana jest raczej w zakłady i węzły komunikacyjne, w elektrownie na przykład, w zakłady przemysłowe, niż w tereny, gdzie rosną sobie buraki, tak? I jakaś wioska. Dlatego mój plan przewiduje właśnie budowę domu na wsi, takiego, który no, będzie w dużej mierze niezależny od, znaczy może nie tyle nie będzie zależny od na przykład prądu, ale będzie miał możliwość właśnie zaspokojenia tych najważniejszych potrzeb, jakby się coś miało zepsuć, tak na poważnie. Dobrze, a tutaj jeszcze taki pewien problem, który też właśnie znalazłem na twojej stronie, słuchacze też, czytelnicy twojego bloga właśnie zwrócili na to uwagę, że no wszyscy nie będą mogli przenieść się, prawda, na wieś, czy nawet nie będą chcieli, nie będą mieli, bali się będą zmiany pracy i tak dalej, i tak dalej. Większość jednak ludzi będzie, zostanie w blokach, prawda, w Polsce przeważają w miastach bloki. I co oni mają zrobić? Jak oni mogą się zabezpieczyć właśnie? Znaczy ja bym w takiej sytuacji, gdyby ktoś mnie takie pytanie zadał, rozmawiając ze mną w cztery oczy, zapytałbym go, czy on naprawdę nie ma wyboru. Czy to jemu się tak czasem tylko nie wydaje. Bo ja rozumiem, że są sytuacje, kiedy rzeczywiście z jakichś względów nie możemy się ruszyć z miejsca, gdzie mieszkamy. Bo nas na to nie stać, bo jesteśmy w jakiś sposób zobowiązani. Na przykład, nie wiem, mamy chorych rodziców w mieście, których trzeba odwiedzać, wozić ich do szpitala, coś takiego, tak? Są sytuacje, kiedy jestem to w stanie zrozumieć, ale są sytuacje, kiedy to się po prostu nie bardzo człowiekowi się chce i on sobie do tego dorabia jakąś ideologię, że nie może z jakichś tam przyczyn. I w tej sytuacji bym komuś zasugerował raczej, aby uświadomił sobie, że to on po prostu czegoś zrobić nie chce, a nie może. Ale załóżmy, że rzeczywiście nie ma takiej zupełnie możliwości. No to jak nie ma możliwości się przenieść gdzieś na stałe, no to musi się zabezpieczyć tutaj, gdzie jest. Co nawet jakby miał tą możliwość, żeby się przenieść w perspektywie 5 lat do wymarzonego domku na wsi, no to i tak przygotowania powinien powoli zacząć od zaraz, a nie czekać na ten wymarzony domek na wsi, bo może tego momentu nie doczekać. Zakupy 2 razy większe, kupić 2 puszki z kukurydzą zamiast jednej na zakupach, a potem jedną schować gdzieś głęboko do szafy czy pod łóżko na gorsze czasy, to można zrobić od razu i mieszkając w bloku tak samo można gromadzić zapasy żywności, jak i mieszkając na wsi. Ale nawet w takiej sytuacji myślę, że trzeba sobie zabezpieczyć jakiś cel ewakuacji. To się nazywa po angielsku ładnie bug out location, czyli takie miejsce, gdzie kiedy kupa trafi w wentylator, my się wtedy pakujemy do samochodu i gdzieś uciekamy, tak? No i trzeba wiedzieć dokąd. Może to być, tak jak wspomniałem, dom dziadków na wsi, może to być jakaś działka gdzieś, gdzie mamy domek letniskowy i tam gdzieś pod podłogą mamy ukryte zapasy, żeby ich nie ukradli, bo to wiadomo, że jak coś jest na wierzchu albo w szafce, to zaraz zostanie ukradzione. Więc jeśli nie mamy możliwości przeprowadzić się na stałe, no to przynajmniej zadbajmy o to, żebyśmy mieli taką możliwość w razie czego. Ja to często piszę, w razie czego, żebyśmy mogli po prostu się ewakuować i tam mniejszym lub większym wysiłkiem przeżyć te te gorsze chwile, a potem, jak już się sytuacja uspokoi, wrócić do miasta. Ja też nie wyobrażam sobie, że do końca życia będę mieszkał na wsi. Nie wyobrażam sobie, że w wieku 90 lat będę jeździł 30 km do lekarza na przykład, tak? Więc no, liczę się z tym, że kiedyś będę musiał się z powrotem przeprowadzić do miasta. Wtedy go nienawidzę, ale to jest zupełnie inna historia, że ja nie lubię mieszkać w mieście, więc to nie jest tak, że zawsze będę mógł powiedzieć sobie, że jestem, że mieszkam sobie na wsi i mogę. Rzeczywiście w pewnym momencie będę musiał powiedzieć sobie, że nie mam wyboru, muszę mieszkać w mieście. I stąd też rozumiem taki dylemat. Podsumowując, zdecydowanie miejsce, gdzie będziemy mogli uciekać. Rodzina, która mieszka gdzieś na wsi, myślę, że powinna być pierwszym pomysłem, od którego powinniśmy zacząć. Dobrze. Mamy słuchacza na linii. Halo? Halo? Jesteś na linii, słuchaczu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witaj. Ja chciałem zapytać się, bo nie słuchałem tej audycji od początku samego, ale chodzi mi głównie o jakie źródła energii najlepiej się zaopatrzyć. Chodzi mi tutaj o panele słoneczne, czy wiatraki, co wytwarzają prąd. Albo agregat prądotwórczy też. Tak, myślę, że tak. Znaczy, to też zależy do jakiego celu, bo parę minut temu rozmawialiśmy o tym, jak była awaria prądu w ubiegłym roku i gdzieś tam ktoś przez 6 tygodni nie miał prądu w środku zimy. I na taką sytuację to wiatrak może by się przydał. Podobno wiatraki tak działają dobrze zimą, bo mocno wieje. Natomiast agregat prądotwórczy i zapas paliwa to jest też niezłe rozwiązanie moim zdaniem i raczej bym od tego zaczął. Tym bardziej, że koszt agregatu prądotwórczego to jest wydatek rzędu 1000 zł, a za 1000 zł to sobie system z bateriami słonecznymi złożymy taki no nieduży. A wiatraka za 1000 zł to nie kupimy żadnego. Przepraszam. Chińszczyznę taką, która ma moc 300 W, jak jest huragan. Czego w ogóle kupować nie warto. Także gdyby mnie ktoś rzeczywiście zapytał, jakie źródło energii elektrycznej jest najlepsze, to musiałbym wiedzieć konkretnie, do czego on to potrzebuje, bo być może na przykład do podtrzymania pracy takiej pompki w instalacji ogrzewania wystarczy UPS, czy nawet zwykła przetwornica zamieniająca prąd stały z akumulatora na prąd zmienny dla pompki, plus zestaw dwóch dużych baterii samochodowych, akumulatorów samochodowych, albo lepszych akumulatorów żelowych. I to powinno wtedy załatwić sprawę. No, ale z drugiej strony agregat prądotwórczy też wymaga paliwa, które też gdzieś trzeba przechować, więc nie jest w żaden sposób takim rozwiązaniem zrównoważonym, które daje nam gwarancję, że zawsze będziemy ten prąd mieć, co by się nie działo. To też nie jest rozwiązanie docelowe, moim zdaniem. Halo, jeszcze masz pytanie, słuchaczu? Chyba się rozłączył. Chyba już właśnie się rozłączył, niestety. Dobrze, no to my przechodzimy do kolejnego pytania tutaj. Tak w skrócie po prostu powiedzieć, jeśli możesz, jakie by były najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, które powinniśmy zgromadzić czy zabezpieczyć? Mój idol Jack Spirko, który prowadzi ten podcast o survivalu, który się powoływałem już, on mówi, że z takich potrzeb jest 5. Woda, żywność, schronienie, bezpieczeństwo i energia. No i myślę, że tak patrząc, tak jak on to mówi zawsze, jak często mamy okazję wdawać się w bójkę na przykład, kiedy potrzebujemy nauczyć się jakiejś tam umiejętności samoobrony, a jak często mamy potrzebę włożenia czegoś do ust i zjedzenia. Więc zaczyna się moim zdaniem, zaczynać się przygotowania powinno po pierwsze od wody, to znaczy niekoniecznie gromadzenia wody, ale zorganizowania sobie jakiegoś źródła tej wody, z którego będziemy mogli skorzystać w sytuacji, kiedy przestanie lecieć woda z kranu z jakichś tam przyczyn. Czy to będzie beczka z deszczówką plus filtr do przefiltrowania tego, czy będzie to zapas takich 5-litrowych baniaków z wodą mineralną z marketu, pieczołowicie zbierane przez rok, a potem wymieniane, żeby ta woda się nie zepsuła. Podobno się psuje. Jaką postać to przyjmie, to jest nieistotne. Woda jest moim zdaniem kluczowa. Tym bardziej, że potrzebujemy jej naprawdę sporo. Nie tylko do picia, ale też do mycia. A jak ktoś ma na to niemowlaka, któremu trzeba czasem umyć siedzenie po zmianie pieluchy, bo ma wysypki, no to już w ogóle zaczyna się dramat, kiedy tej wody nie ma. Potem jedzenie, tak? Żywność. Myślę zasadę, żeby robić takie zapasy żywności, z których po pierwsze będziemy mogli korzystać na co dzień, żebyśmy tą puszkę, którą gdzieś tam mamy schowaną pod łóżkiem, żebyśmy mogli ją za pół roku wyjąć i wykorzystać do zjedzenia obiadu czy tam śniadania, żebyśmy mogli ją wymienić na nową, nie wydając na to żadnych pieniędzy, bo kupujemy jedną, wstawiamy na półkę, z półki zabieramy drugą. Tak? Koszt tego jest taki, jakbyśmy kupili jedną puszkę i zużyli ją od razu. Więc po pierwsze mamy możliwość robienia rotacji tych zapasów żywności, żeby one się nie zepsuły, a po drugie przyzwyczajamy się też do jedzenia w ten sposób. Nie ma chyba nic gorszego, jak sytuacja, kiedy nagle nie możemy kupić czegoś w sklepie, musimy zastąpić to czymś innym wyciągniętym z puszki, co jemy po raz pierwszy w życiu i okazuje się, że nam to nie smakuje. Albo, co może być jeszcze gorsze, okazuje się, że nasz żołądek tego nie toleruje i potem dajmy na to 1/10 naszego całego zapasu żywności nadaje się do wyrzucenia, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego zjeść. Później energia, schronienie, bezpieczeństwo. Trudno mi tutaj ustalać w jakiejś kolejności. Energia jest nam potrzebna do życia najbardziej chyba, jeśli chodzi o ogrzewanie i o przygotowanie posiłków. Przy czym z tym przygotowaniem posiłków, no to jak ktoś ma zapasy żywności w puszkach, to już to inaczej wygląda, bo może pić tą surową wodę mineralną z butelki. Fakt, że herbaty z tego nie zrobi, ale może się okazać, że zupełnie nie ma potrzeby podgrzewania żywności, tak? Ale ciepło to jednak dobrze, żeby nam było zimą, bo po prostu pozamarzamy. Więc jakieś źródło ciepła. Takie najlepiej nie korzystające z tego samego źródła energii. Przykład. Dzisiaj w nowoczesnych blokach bardzo często są tylko i wyłącznie kuchenki elektryczne. No i jak padnie zasilanie, to nie będziemy mieli w domu ani światła, ani ciepła. Więc jakąś tam turystyczną kuchenkę gazową, czy prymus, i tam dwie butelki benzyny ekstrakcyjnej, no to myślę, że byłoby to rozsądnie w domu mieć. No i bezpieczeństwo tutaj w tym się mieści przede wszystkim. Zabezpieczenie naszych okien i drzwi, żeby nam się ktoś nie włamał. Takie tam szczegóły moim zdaniem są chyba najmniej istotne. Mhm. Czyli w pierwszej kolejności woda, żywność i energia. Prąd, no fajnie jest mieć lodówkę, w której możemy trzymać świeżą żywność, która się nie psuje, tak? Ale czy w gorszych czasach będziemy mieli tą świeżą żywność w takich ilościach, żeby miała szansę się zepsuć? Ja nie jestem przekonany, więc zresztą zawsze będziemy mogli wykopać dołek w ogródku, wsadzić tam w wiadrze te warzywa i jakoś sobie tam przetrzymają 2-3 tygodnie. Także tym bym się aż tak bardzo nie przejmował. Oczywiście, no, życie bez internetu, telewizora, telefonu komórkowego jest mało przyjemne. No, czy ja wiem, czy tak mało, zależy dla kogo. Ale no tak, już w XXI wieku, tak, w XXI wieku jednak to jest konieczność. Przynajmniej internet, jest to trudne, bo to jest komunikacja z ludźmi. Ja tutaj mam do bezpieczeństwa jeszcze pytanie dotyczące broni, bo tutaj właśnie słuchacze kontestacji są bardzo zainteresowani tematem broni i jak to jest? No, czy jest konieczna tak naprawdę i jeśli tak, to czy na przykład nie wystarczą śrutówki, a może nawet te airsoft gun, żeby odstraszyć po prostu jakiegoś napastnika? Znaczy, no ja zwolennik powszechnego dostępu do broni, bo uważam, że jeżeli obywatel sobie sam nie zapewni bezpieczeństwa, to państwo z całą pewnością tego nie zrobi, ale ja wiem, że państwo nie da ludziom dostępu do broni, bo dostęp do broni równa się mniejsze uzależnienie od państwa, od władzy, no czego władza nigdy nie chce. I teraz tak. Mnie ktoś kiedyś próbował nawrócić z tego mojego poglądu, tłumacząc mi, że broń to zło i że nie daj Boże będę musiał kogoś zabić, a może on wtedy będzie chciał zabić mnie. To jest pytanie. Czy w sytuacji, kiedy ojciec rodziny z nożem w ręku przyjdzie do mnie ukraść moje zapasy żywności, bo będzie chciał wyżywić swoją rodzinę, to czy ja mam w tym momencie oddać mu zapasy żywności i pozwolić umrzeć moim dzieciom, czy też raczej powinienem go zastrzelić, kiedy zacznie się rzucać i mieć problem z głowy. No, ja osobiście jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania. Jaka broń? No, nóż, który się nosi ze sobą, to jest moim zdaniem punkt wyjścia. Broń palna, tak. Więc myśliwym, myślę, warto zostać i mieć karabin myśliwski czy strzelbę. Strzelba chyba jest nawet lepsza, łatwiej się strzelbą bronić w domu. Aha, rozumiem, niż karabinem myśliwskim. Czyli raczej wykluczasz śrutówki, jakieś takie półbronie, prawda? Czy jakieś gazowe i tak dalej, takie no, niepełne bronie, to tak nazwijmy. Znaczy, docelowo tak, na pewno. Natomiast w okresie przejściowym, no bo to też nie są rzeczy, które się załatwią od razu, no. Żeby załatwić sobie pozwolenie na broń myśliwską, to jest przynajmniej rok czy dwa lata latania po tak? Budowania ambon, karmienia jelonów z sianem zimą przez rok, a potem się zapisujemy do klubu łowieckiego i składamy papiery i tam potem możemy dostać tą broń, kupić sobie ją, to pozwolenie na broń, kupić sobie ją, nie wiem, amunicję, jeszcze się nauczyć strzelać z tego, no to to trochę trwa, więc w międzyczasie stolet gazowy na kulki czy też na śród, czyli wiatrówka zwyczajna, ale w formie pistoletu na naboje gazowe, to jest niezły moim zdaniem punkt wyjścia do przygotowania się, bo to ja sporo z airsoftu strzelałem przez kilka ostatnich lat, więc takie obycie z czymś, co strzela i jest w pewnym sensie niebezpieczne już nie dla życia, ale dla zdrowia, uczy szacunku chociażby do tego urządzenia, uczy posługiwania się tym. No przepraszam, ja nie widzę dużej różnicy w nauczeniu szacunku do karabinu, a nauczeniu szacunku do pistoletu, który może zrobić komuś poważną krzywdę. Tak samo należy pamiętać, żeby go zabezpieczyć, trzeba to czyścić i tak dalej. No. Więc pistolet tego typu to jest niezła rzecz. Ja sam planując to, że zostanę myśliwym za czas jakiś, kupiłem sobie swojego czasu nie pistolet, tylko rewolwer. Pistolet jest nawet lepszy, bo on bardziej przyjemna broń palną i ta funkcja odstraszająca może lepiej zadziałać. Mhm. Ale docelowo nie. To nic to nie zmieni. Jeżeli naprawdę, jak to się mówi, kupa trafi w wentylator, to wiatrówka nie będzie miała żadnego absolutnie znaczenia. Mhm. Rozumiem, czyli w sytuacji już poważnego kryzysu to na pewno nie odstraszy wiatrówka no, ludzi, którzy by się chcieli dobrać do naszego przygotowania, na naszej pracy, którą wykonywaliśmy wcześniej, naszych zapasów, prawda? No dokładnie to jest ten problem. To też jest ten powód, dla którego ja nie piszę tego bloga pod imieniem i nazwiskiem i nie piszę dzwonię wszystkich szczegółów z tych moich przygotowań, bo to jest tak, że w momencie, kiedy ktoś słyszy o tym, że ja się przygotowuję to na gorsze czasy i robię sobie jakieś tam zapasy, no to jego pierwszy pomysł to jest, no to ja już wiem, do kogo pójdę w razie czego, tak? No problem polega na tym, że w razie czego to ja mogę mieć sam na siebie za mało żywności i wody dla siebie i swojej rodziny, a co dopiero dla rzeszy uchodźców, którzy stwierdzą, że no, to się o nich zadba, tak? Bardzo rozsądne podejście, bo no tutaj słuchacze generalnie Teorii Chaosu i ludzie, którzy czytają te alternatywne informacje, no to nie jest niczym jakimś nadzwyczajnym to czym się zajmujesz i robisz, ale faktycznie, że nie tyle właśnie jest to sprawą wyśmianie ciebie czy coś, tylko że faktycznie wtedy twojej zakodujesz się po prostu jako właśnie ten, który wie jak przeżyć i do ciebie po prostu ludzie, którzy w tym samym mieście, czy gdzieś tam blisko ciebie, no, po prostu do ciebie będą próbowali się dobrać, czy no, czas nawet zajmować, prawda? Jeżeli już jest kryzys, to ty nie masz czasu, żeby komuś tłumaczyć, co ma robić, bo to miał czas wcześniej, przed kryzysem. Już w czasie kryzysu to już jest stracony, prawda? Jak praktycznie, no. Jest już pozamiatane. Tak, pozamiatane. Dobrze, tutaj mam jeszcze pytanie. Bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, prawda, no to nie jest tak proste, jak się wydaje, żeby się dobrze przygotować, prawda, dla myślącego, dobrze wykształconego mężczyzny, silnego. Natomiast co ma powiedzieć kobieta sama wychowująca dzieci, matka wychowująca dzieci, czy ona ma w ogóle szansę, prawda, jakoś się obronić, jakoś też po prostu przeżyć taki kataklizm? Trudne to jest pytanie, ale myślę, że głównie ono dlatego jest trudne, że odpowiedź jest mało optymistyczna. bo będzie jej naprawdę ciężko. I mam wrażenie, że sobie sama może nie poradzić, bo tak jak wspomniałeś, zdrowy, dorosły mężczyzna, silny, który jeszcze jest myślący, dajmy na to, jeszcze nie jest obciążony, nieładnie powiedziałem, ale tak to jest, nie jest obciążony dziećmi, nie na dzieci, nie jest obciążony czasowo dziećmi, będzie miał problem, a kobieta, która ma tych dzieci jedno, dwoje, jest samotną matką, bez niczyjej pomocy, mam wrażenie, sobie nie poradzi. I to powinna się zwrócić, nie wiem, do rodziny, czy przyjaciół, czy kogoś innego zaufanego, choćby do innej samotnej matki, bo to też jest trochę sytuacja, której ja jestem, bo też mam dziecko, ale nie jestem z jego matką, w związku z czym pytanie, co w sytuacji, kiedy akurat coś się stanie, kiedy ja będę spędzał czas z dzieckiem, tak? Kiedy ona będzie ze mną. No, co, zapakuję go w samochód, wezmę go pod pachę, będę uciekał? No, będę musiał, tak? Nie będę miał wielkiego wyboru. Mhm. Natomiast no, to jest problem. No tak, to ja... Oczywiście nie można założyć od razu, że nie ma żadnych szans, bo to nie jest dobre podejście. Dobrze. Będzie musiała z całą pewnością kombinować mocniej i intensywnie, ale poddawać się nie można w żadnym wypadku. No ja mam tu takie proste rozwiązanie, może nie jest proste, ale jakieś jest, że najlepiej się po prostu dobrać w parę przed, no tak. Jeszcze jakoś tak przeczuć ten nadejście tego kryzysu i po prostu dobrać się w parę, prawda, dobrać właśnie, żeby tak. Taka kobieta znalazła sobie jakiegoś odpowiedniego faceta. No, tak, nie wiem, czy to... To chyba po prostu byłoby najłatwiejsze. Bo jeszcze taka kwestia tutaj jest, że prawdopodobnie, wydaje mi się, jak będzie kryzys, powstaną obozy przejściowe, tak jak mi się wydaje, zakładane przez państwa. No, w Stanach już są obozy przygotowywane od dawna, tak zwane FEMA camps. Czy na przykład uważasz, że to dla takich ludzi, którzy uważają, że sobie nie dadzą rady i raczej nie będą chcieli robić, czy w ogóle jest jakiś dla nich sens pójścia do tego typu obozów takich organizowanych przez państwo? Znaczy, no myślę, że jak ktoś nie będzie się zabezpieczał sam na własną rękę, to na pewno powinien sięgnąć po pomoc państwa, jeżeli taka pomoc będzie. Ale ja uważam, że nie ma się co okłamywać, że taka pomoc będzie, jeżeli po prostu nie będzie, bo jak będzie jakiś kataklizm, to władza będzie myślała tylko o tym, żeby siebie ratować, a nie o tym, żeby ratować obywateli, którzy są przecież do niczego niepotrzebni. A jak jest kryzys, i tak nie będą płacić podatków, więc chyba będzie się stanowiło. Dodatkowych wyborów też nie będzie, nie trzeba będzie ich kupować kiełbasą wyborczą. Chyba, że po prostu będą chcieli użyć tych ludzi jako niewolników, prawda, do obozów, tak jak Adolf Hitler używał, prawda, w obozach pracy do kopania tuneli. Potem oczywiście znaczną większość ludzi czy też wymordowano, czy też poprzez nieludzkie warunki, no, ginęli z powodów fizjologicznych, prawda, niedostarczania, nie byli żywieni i tak dalej. Podejrzewam, że to jest tym celem, żeby używani byli jako niewolnicy. Oczywiście w telewizji będzie mówione, że tak, zapraszamy was, że pomożemy wam, nie bójcie się, prawda, kryzys jest, tutaj wielki jakiś asteroida spadła, ale mamy przygotowane już obozy, no tak pewnie w Stanach będzie, nie wiem, czy w Polsce coś takiego przygotowali, ale nie zdziwiłbym się, jak coś gdzieś tam w Europie też byłyby tego typu już obozy szykowane. Jeżeli, powiedzmy, władza wie o jakichś kataklizmach, które nadchodzą, bo z przecieków troszkę tak muszę powiedzieć, że wiadomo, że niektórzy naukowcy wiedzą o pewnych jakichś tam kataklizmach, które mają nadchodzić. No, ale to już na inną audycję. Natomiast tutaj jeszcze mam pytanie. Wielu internautów interesuje się bronią jądrową. To znaczy, może nie tyle bronią jądrową się interesuje, ale kryzysem atomowym, czyli czy też promieniowaniem, czy też po prostu atakiem jądrowym. No, raczej nie wydaje mi się, żeby ktoś zaatakował Polskę, bo nawet terroryści nie wiedzieli, gdzie Polska leży, więc raczej to jest mało prawdopodobne. Natomiast jednak jakieś skażenie jądrowe może być, chociażby wybuchy jakichś elektrowni atomowych, prawda, w pobliżu Polski. No, na szczęście w Polsce nie ma póki co. Ale załóżmy, że to coś takiego jest. Czy warto wtedy budować taki schron przeciwatomowy na swojej działce? Znaczy, ja myślę, że warto, tylko trzeba go połączyć z ziemianką, bo ziemianka... Teraz jest bardzo modne takie rozwiązanie, że ktoś sobie buduje domek na wsi, w związku z czym buduje sobie jedną ziemiankę, gdzie trzyma całe 3 butelki wina i nic więcej. ale taka ziemianka, jak się ją dobrze zrobi, to jest całkiem, może funkcjonować całkiem nieźle jako schron zabezpieczający przed promieniowaniem. Bo tak naprawdę schrony przeciwatomowe to są, służą dwóm celom. Po pierwsze, zabezpieczają przed samym wybuchem. Ale przed wybuchem to w Hiroshimie zabezpieczały zwykłe schrony przeciwlotnicze, które miały kształt po prostu takiego zwykłego, prostego wykopu, który tam ta fala uderzeniowa przelatywała sobie górą. Ludzie tam pewnie tracili słuch, bo im pękały błony w uszach, ale jednak jakoś to przeżywali. Natomiast dobrze zaplanowana ziemianka z osłoniętym wejściem, żeby tutaj fala uderzeniowa nie wdarła się do środka, myślę, że jest świetnym wyjściem. Schron jako takiego nie. Schron, który wykorzystuje się na co dzień, tak. Czyli po prostu ziemiankę zrobić rozsądnie. A to nie jest jakiś specjalny problem, bo żeby zabezpieczyć się przed promieniowaniem, tak naprawdę wystarczy metrowa warstwa ziemi, bo jest taki prosty przelicznik, że stopa, czyli koło tam 30 cm ubitej ziemi obniża promieniowanie o 90%, tak? Czyli jak tych stóp mamy 3, to mamy 99,9% mniej promieniowania, czyli zostaje nam 1/1000 tego promieniowania, które jest na powierzchni. Czyli wystarczy metrowy schron w głąb ziemi tak, zrobić. Tak, tak. Jeżeli komuś tam ziemianka nie odpowiada, no to niech się zaopatrzy w tę książkę, o której Survival Skills. Ja potem mogę raz jeszcze podać tytuł, jak będzie taka potrzeba. To jest książka, gdzie pokazuje się właśnie budowę takiego prostego schronu przeciwatomowego, przeciwradiacyjnego, który rzeczywiście to jest tak, że kopie się po prostu odpowiednio głęboki rów. On nie jest chyba nawet bardzo szeroki, bo tam jest może metr szerokości. Jego się przykrywa z wierzchu czy to deskami, czy ściętymi drzewami, balami po prostu. Na to się potem sypie metrową warstwę ziemi i tam się do tego robi jakieś wejście jeszcze. I to ma zabezpieczać właśnie przed promieniowaniem ta metrowa warstwa ziemi. Nie jest to nic skomplikowanego technicznie. Jak ktoś potrafi wykopać dziurę w ziemi głęboką na 3 metry, to sobie z tym poradzi. Także to nie ma takiej konieczności, tylko tak jak wspomniałem, taki schron buduje się przez 20 godzin. Pytanie, czy zawsze będziemy mieli tyle czasu. Ja wolę sobie zawczasu przygotować ziemiankę, która też będzie tak naprawdę dziurą w ziemi wykopaną na 3 metry, przesypaną metrową warstwą ziemi. Będzie tam w środku jakieś miejsce do przechowania żywności, a na wierzchu będzie górka, z której dziecko sobie będzie mogło zjeść sanka zimowe. Także to... Tak, taki żarcik, ale schronu jako takiego nie, coś z funkcją schronu tak. Rozumiem. Ja to tylko tak mam, że słuchacze kontestacji i ludzie, którzy będą słuchali tej audycji, mam nadzieję, że są ludźmi rozsądnymi. Jeśli mają po prostu działkę, no cóż to szkodzi, prawda, zrobić sobie taki, no, taką ziemiankę. Oczywiście nikogo nie informować o tym, absolutnie, bo dobiorą się urzędnicy, sąsiadom nawet absolutnie nie mówić nikomu. To dla siebie zrobić, no jeżeli to dzień trwa budowa czegoś takiego, no to raczej nie ma problemu ukryć tego przed urzędnikami, bo jak wiecie, wszystko po prostu najgorzej ujawni coś, że coś się ma i tak dalej, to urzędnicy po prostu dobiorą się wam do ostatniej złotówki i będą próbowali was wykończyć. Dlatego, no nie wiem, czy domowy survivalista się ze mną zgodzi, że tak po prostu warto by było sobie coś takiego zbudować, nawet bez pozwoleń. No ja uważam, że tak. Ja uważam, że tak. Po cichu. Znaczy ja tutaj akurat, ponieważ w okolicy, w której ja mam tą działkę, tam na niej nie mieszka żadna moja rodzina, nie mam tam za bardzo znajomych, kontaktów, więc ja raczej poszedłbym ścieżką zalegalizowania takiej budowy, takiej ziemianki. Mhm. Z tego względu, że potem uniknąć problemów, jak któremuś z sąsiadów spodoba się, to jak na niego spojrzy któregoś dnia, więc to, ja to biorę pod uwagę. Natomiast doskonale rozumiem twoje podejście, żeby zrobić to najciszej, jak się da. Gdybym tylko taką możliwość miał, to z całą pewnością bym to zrobił w ten sposób. Nie bardzo mogę, więc muszę zrobić to po Bożemu. Dobrze. Mamy słuchacza na antenie, znowu Krawca. Witaj, Krawcze. Witam ponownie. Na czacie zauważyliśmy, że mieć kogoś takiego w drużynie, w drużynie swojej, tak jak w grach RPG, jak gość dzisiaj jest zaproszony, no to taki skarb, nie? No taka prawda jest. Wiesz co, jeśli możesz podgłośnić troszkę siebie, Krawcze, bo ja niestety mam wszystkich na jednej linii i nie mogę ciebie podgłośnić. O, teraz dużo lepiej. Tak. Znacznie. No to niech każdy już się powoli zastanawia, kogo w drużynie chce mieć. Ja właśnie zapraszam gościa do drużyny, a audycję można sobie nagrać i zachować. Może komuś to uratuje tyłek. No, nawet na magnetofon, prawda? Bo wtedy może CD nie będą działały czy coś. No, może magnetofon, no nie wiem na co, na płytę. Nie, dokładnie. Kaseta chyba też nie będzie działała. No, zobaczymy zresztą. No, a na zakończenie może taki dżingielek podsumowujący trochę to, o czym dzisiaj była mowa. Ale jeszcze nie kończymy, no ale dobrze, tak, puścimy, ale jeszcze nie kończymy oczywiście. To poczekać, pozostawić w niepewności, czy dajemy? No to oczywiście, dajemy, niczego się nie boimy. No to jak się nie boicie, to proszę bardzo. W świecie stawimy twardych praw, czasem się żyje jak we śnie, bo Bóg co sam na wieki wokół się nie zmienia, sprawia i wszystko zmienia się. Rzeki obraca w suchy piach, a na pustyni pada deszcz, gdy swych nieodgadnionych planów sieć pajęczą poplata wokół nas. Coś dobry wczoraj, dziś jest zło, to wiekim jutro stanie się, a ten, który wczoraj grał. Nigdy się nie zmienia. Mało optymistyczny ten jingle, zwłaszcza to zakończenie. To był Martin Lechowicz, tak? Baron, tak, Baron, tak. Dyrektor, ojciec założyciel, tak? Dyrektor radia. Tak, Bart, wojownik o wolność, pirat, kleryk. Kleryk. No, myślę, że nie będzie aż tak źle, bo najgorzej być nieprzygotowanym, że przyszłość nas by zaskoczyła. To jest, uważam, najgorszą sprawą. Natomiast no, dzięki takim audycjom właśnie i takim osobom, jakim jest Artur, domowy survivalista, myślę, że nie zginiemy, że przeżyjemy i zbudujemy od nowa lepszą Polskę. Pięknie. Jeśli coś takiego się... Czy chciałbyś może pytanie? Tak. Kontynuuj. Powiem szczerze, że to jest taka bardzo kusząca perspektywa. Przepraszam, że się między was wetnę. Ale rzeczywiście, przeżyją najsilniejsi, najmądrzejsi, tak? Ci, którzy się zawczasu przygotują, a cała reszta tego tłumu, nieładnie mówiąc, powymiera. Taki dobór naturalny. Może będzie lepiej, tak? Władza się pewnie też na to przygotowuje, no oni już nie są najbystrzejsi. No ale ci najbystrzejsi z władzy, bo jednak ci głupsi, no ja nie sądzę, że takich Giertych czy Ryszard Czarnecki cokolwiek w ogóle o czymkolwiek mają pojęcie w takich sprawach, więc tak bym też nie przesadzał ze wszystkimi. Może światu jest potrzebny jakiś większy kataklizm teraz, no. Może faktycznie się potem odrodzi. Działa. Jest taka teoria, nie wiem, czy wy kojarzycie, parę lat temu była taka jakaś masakra straszna w Afryce, tam nie wiem, czy to nie... W Rwandzie chyba było? Tam były jakieś zatrzymania rywalizujące ze sobą. Tak, w Rwandzie, w latach 90. Tak. Hutu i Tutsi, oni się tam wymordowali. Podobno oni się dlatego wymordowali, że stwierdzili w pewnym momencie, że jest ich za dużo i że nie mają za co żyć, w związku z czym gdzieś tam taki zapalnik był jakiś, który uruchomił całą tą masę mordów. Tak my wyżylimy te 7 miliardów ludzi za parę lat, albo 10 za parę lat? Ja tego nie widzę za bardzo. Pożyjemy, zobaczymy. Mam wrażenie, że będzie nas niebawem troszkę mniej. Niebawem. Za mojego życia pewnie. Mam nadzieję, że pożyję jeszcze z 80 lat przynajmniej. Oby. Dobrze, czy masz jeszcze jakieś pytanie, Krawcze? Nie, ale tu widzę, gość chyba jest z NWO, bo ma nadzieję, że będzie nas mniej. To taki chyba jest plan. nowego porządku świata, tak, tak. No jest, mają i nawet co, niektórzy się już poujawniali z tego MWO, z tych najwyższych kręgów. To nie są ludzie znani, to są kompletnie nieznani. Generalnie jest chyba 33 takich na samym szczycie. I są kompletnie nieznane osoby, nie? Także generalnie nieznane, nie? W szerszym kręgu. To nawet nie jest David Rockefeller, czy właśnie jakieś tam ludzie, czy Brzeziński i tak dalej, tylko jeszcze zupełnie inni ludzie na samym szczycie. Ale to zostawmy ten temat, bo to jest, odbiegamy od tematu audycji. W każdym razie nagrywajcie sobie, ludzie, audycję Clouda, bo to może być taki Garden of Creation Kit w przyszłości. No dziękuję ci, Krawcze. Ale dzięki gościowi oczywiście, bo to ja to tylko prowadzę, więc sprzątam, że tak powiem, w tej audycji. Ojcie, to taki strom. Ja sobie włączyłem czat tutaj przed chwilą, ktoś zadał pytanie, ile trzeba byłoby roślin mieć w schronie, żeby nie trzeba było mieć wiecznika. Nie mam pojęcia, ale to moim zdaniem nie ma szans, żeby takie coś zorganizować. No wiecznik jest naprawdę prościej mieć, zrobić tam porządny filtr, żeby tego pyłu radioaktywnego z powietrza nie wciągać. No, jedyne co nam może zaszkodzić, to będzie to, jak ktoś tam nam wpuści gazu sypiający, a potem nas wymorduje. No, ale nie bierzmy takich wariantów pod uwagę, bo sposobem nie byłoby się sensu przygotowywać w ogóle, bo na wszystkie ewentualności nie mamy szansy przygotować. Czyli raczej nie roślinki, tylko wywiecznik, tym bardziej, że ktoś zwrócił uwagę, że żeby rośliny mogły produkować tlen, to jednak potrzebują światła. Pytanie, skąd wziąć tego światła tyle, żeby to działało? Tak. Także ja słyszałem o takim projekcie Biosfera, było Biosfera 1, 2, kompletnym fiaskiem się to skończyło, że mrówki chyba za dużo tlenu zabierały i tak dalej, także jest to, no, za miliony, za ciężkie miliony dolarów był robiony projekt i oni nie potrafili tego zrobić, więc zrobić, zamknąć w jakiejś kopule czy w podziemiach, to no nie macie szans. Nawet jakbyście mieli miliony, nie macie żadnych szans. Tak, nie ma co próbować. Tak. Dobrze, to może przejdźmy do kolejnego pytania, do pieniędzy. Bo to też chyba jest dosyć istotne, prawda? To, że co z pieniędzmi? Gotówka, konto w banku, złoto zakopane, srebro. No jak uważasz, co byłoby najlepsze? To jest chyba na dzień dzisiejszy najważniejszy temat, no bo póki co za tą gotówkę, to za te pieniądze to kupujemy właśnie wodę, żywność, prąd i tak dalej. Znaczy ja do tego podchodzę w ten sposób, że wszystkie z elementów, o których wspomniałeś, czyli zarówno konto w banku, jak i gotówka, jak i złoto, czy tam srebro, łatwiej kupić srebro, bo jest tańsze, ale VAT na przykład trzeba zapłacić przy kupowaniu srebra, a przy kupowaniu złota już nie. Złoto ma większe nominały, tak? Sztabka złota jest warta więcej, więc trudniej nią kupić chleb niż srebrną monetą, która ma mniejszą wartość. Ale nie rezygnowałbym zupełnie z takich bardziej nowoczesnych metod inwestowania, czy też oszczędzania pieniędzy, jakieś fundusze inwestycyjne, czy też akcje, bo moim zdaniem ryzyko takie, że bank, w którym mamy pieniądze, w pewnym momencie powie, no sorry, nie wypłaciłem wam gotówki, bo właśnie zbankrutowaliśmy, jest podobne jak takie, że zbankrutuje firma, w której akcje zainwestujemy. Oczywiście też nie można mieć jednego konta w jednym banku, tylko co najmniej dwa konta w dwóch różnych bankach. Najlepiej jeszcze do tego dwie zupełnie różne karty płatnicze, jakąś jedną Visa, jedną Mastercard, żeby jak któraś z tych organizacji padnie, to żebyśmy mogli z innej skorzystać, czy najpierw, żeby sieci bankomatów też nie była ta sama sieć bankomatów, z których można korzystać w ogóle. Gotówkę też nie w jednej walucie, tylko myślę raczej w dwóch, co najmniej, walutach, bo to też nas zabezpieczy w pewnym sensie przed wahaniami kursów. Ja tam zawsze trochę euro odkładam, no bo nie widzę sensu trzymania walut zamiast dolarów kanadyjskich. Dolar jeszcze, ale euro jest środkiem płatniczym na zachodzie Europy. Normalnie się tym płaci w sklepie, więc myślę, że jest to lepszy wybór dla nas niż dolar, chociaż abstrahując zupełnie od zagadnień siły waluty i przewidywań dotyczących zmian tej siły, bo na tym nie znam się zupełnie trudno mi ocenić, czy większe są szanse na to, że dolar upadnie, czy że strefa euro. Nie wiem. Nie zawracam sobie tym głowy, bo nie wiem. Mhm. Dobrze, ja proponuję jeszcze powrócić do pytania wcześniejszego o ten schron atomowy, bo jeszcze jest parę takich właśnie zagadnień dotyczących właśnie tego schronu, bo oczywiście pieniądze są ważne na dzisiaj, w przyszłości też zapewne być może bimbrem się będzie płaciło, ale z tym schronem atomowym są pytania właśnie, jak długo, takie troszeczkę, no nie wiem, absurdalne, no w sumie teraz absurdalne, jak długo trzeba siedzieć w takim schronie atomowym, jak będzie wybuch atomowy po wybuchu? No tutaj czytelnik nie sprecyzował, w jakiej odległości wybuch, ale ja podejrzewam, że... Ładnie, to jest w tej książce w Nuclear War Survival Skills ładnie opisane. Z wybuchów atomowych powstają tam konkretne izotopy o konkretnym okresie połowicznego rozkładu. I o ile dobrze pamiętam, to jest kwestia rzędu 3-6 tygodni. To jest kwestia rzędu tygodni, natomiast nie są to lata. Ale nie chciałbym tutaj kogoś wprowadzić w błąd, więc proszę zajrzyjcie do tej książki. O ile dobrze pamiętam, jest to kwestia rzędu tygodni. Tak, ja potem wszystkie linki podam, prawda, takie najistotniejsze, także i do twojego bloga i maila do ciebie, czy kontakt, jak ktoś by chciał się z tobą skontaktować, ale przede wszystkim bloga, także będą te wszystkie odnośniki do publikacji różnych. I jeszcze ze schronem tym atomowym, czy warto by było na przykład pokryć ściany ołowiem? Lub czy jakąś taką warstwą ochronną, tą naszą taką ziemlankę, bo to w sumie o to chodzi, prawda? Czy warto byłoby pokryć jakimś metalem jakoś to właśnie, że przed tym promieniowaniem, żeby jeszcze bardziej zabezpieczyło? Nie, no myślę, że nie, bo fakt, że ołów świetnie izoluje przed promieniowaniem, ale no jakoś ołów się stosuje tam, gdzie po prostu jest to, że on, ta niewielka grubość dobrze działa, ma znaczenie. Na przypadku, kiedy budujemy ziemiankę, to od biedy możemy zrobić dwumetrową warstwę ziemi na niej i wtedy będziemy już absolutnie zupełnie bezpieczni w 100%. Tak. To będzie dużo tańsze niż ołów, bo to jednak kosztuje, prawda, sporo. Tańsze, mniej niby. Jeszcze się pytali tutaj czytelnicy twojego bloga, czy można przerobić piwnicę w bloku. Nie wiem, jak ktoś chciałby przerobić, czy można w ogóle, no ale powiedzmy, załóżmy, że można, prawda, czy jest sens i przeróbka takiej piwnicy w bloku, no bo każdy generalnie ma piwnicę, prawda, w bloku, w mieście. Myślę, że nie ma się co sobie zawracać tę głowę przeróbką, bo piwnica już sama z siebie jest tam odpowiednio głęboko, znaczy może nie jest zakopana zawsze głęboko w ziemi, ale też jest tam sporo warstw betonu między zewnętrzem, a tą piwnicą, w związku z czym myślę, że to już dostatecznie zabezpiecza przed promieniowaniem. Wykładania piwnicy ołowianymi płytami nie widzę. To już naprawdę, to byśmy mieli taką przylepioną etykietkę dziwa u sąsiada, żeby prowadzić gdzieś albo ryzykować skierowanie na leczenie psychiatryczne. No, no tak. I przede wszystkim już potem ludzie będą wiedzieli, do kogo iść, prawda? Że ktoś jakiś tam no, z bronią, czy tam jakiś osiłek zajmie tą nam piwnicę przygotowaną, prawda, ze wszystkimi tymi. No i jak nie mamy broni, to niewiele wskuramy, prawda? Policja wiadomo, że nie przyjedzie, nie będzie wtedy do kogo poprosić o pomoc. Więc to trzeba troszeczkę, wydaje mi się, też inaczej. Jeszcze ktoś też takie pytanie zadał ciekawe, że jak sobie radzić z wrogami survivalu, a tymi wrogami właśnie może być żona lub mąż, czy inni członkowie rodzin, przyjaciele. No i jak to wtedy, jak sobie właśnie z tym radzić? Jak sobie ty na przykład radzisz z tym? Znaczy powiem tak, to jest to, jak rozmawialiśmy o tych samotnych matkach, co one powinny zrobić, to jest dokładnie to. To trzeba sobie brać to pod uwagę na etapie dobierania się w pary. Ponieważ ja jestem właśnie w tej chwili w takim etapie, że poznaję nowych ludzi, więc jak rozmawiam z kimś i mówię właśnie o tym, jaka to jest moja pasja, że tutaj... I zaczynam od takich zupełnie zwykłych przykładów, do czego służy zapas żywności. No to się wydaje, no po co mieć zapas żywności na 3 miesiące, tak? A zapas żywności na 3 miesiące przyda się też kiedy pracę na przykład, bo przez 3 miesiące będę mógł jeść to, co mam w puszkach, a nie robić zakupy z oszczędności, więc o 3 miesiące będę jakby miał więcej czasu na znalezienie nowej pracy. Więc jak ja opowiadam o takim zupełnie prozaicznym zdarzeniu, które może zdarzyć się każdemu, tak? Ta utrata pracy. I widzę, że nie jest, że ta osoba, z którą rozmawiam, nie patrzy na mnie jak na idiotę, to znaczy, że nie jest źle. A jak jeszcze zacznie mówić, no tak, to rzeczywiście ma sens, to już jest naprawdę dobrze. Więc po pierwsze, jak sobie radzić z takimi ludźmi w życiu, jak im o tym nie mówić. No. Jak się taki zupełnie neutralny przykład, typu awaria prądu, awaria wody, jak się na to przygotować, nie spotka ze zrozumieniem, no to w ogóle nie ma co dyskutować. Problem jest, kiedy rzeczywiście już jesteśmy rodzinę i zdajemy sobie sprawę z tego w pewnym momencie, że coś musimy z życiem zrobić, musimy trochę się przystosować do tych gorszych warunków, a nagle się okazuje, że żona patrzy na nasze wydatki jak na takie dziwactwa, pół biedy jak patrzy na to, jak na nieszkodliwe dziwactwa, gorzej jak zacznie mieć jakieś tam pretensje, tak, że na co wydajesz ciężko zarabianie pieniędzy, jakiś tutaj kompas, jakiś tutaj nóż, a tutaj raz nigdy w życiu w lesie nie byłeś, tak? A po co ci zapas żywności na 3 miesiące, jak możesz pójść do sklepu, który jest 2 bloki dalej i kupić wszystko i tanio. Nie wiem, jak sobie radzić w takiej sytuacji. Nie, no, ja miałem podobny problem, nie poradziłem z tym, więc teraz już nauczony tym doświadczeniem staram się to takich ludzi eliminować. Odpowiednio wcześniej. Myślę, że jeżeli nie mamy wyboru naprawdę żadnego, to trzeba robić swoje mimo wszystko, choćby było to kosztem ukrywania tych zakupów, ukrywania wydawania pieniędzy i okłamywania żony, no niestety. Bo to jest cel, który uświęca, moim zdaniem, tego typu środki, ten cel uświęca. Rozumiem. Albo męża dodam, bo też może być i odwrotna sytuacja, prawda? Też. O, oczywiście, że tak. Tak. Oczywiście, że tak. Tutaj ja muszę tak jeszcze od siebie tylko dodam, bo też sam robiłem zapasy, troszeczkę się przejąłem tą wojną w Korei, że domniemano, że były jakieś tam takie lekkie przepychanki zupełnie, ale mogło się to gdzieś tam wymknąć pod kontroli i co prawda wiele nie zrobiłem, bo tylko zakupiłem sobie żywność, tam makaron i jakieś puszki oraz wody. Zebrałem po prostu wodę do pojemników. No niewiele, ale jednak jakby coś tam było, no to parę dni więcej mógłbym przeżyć, prawda? Może nawet tygodni dzięki temu. Chociaż no trudno powiedzieć, bo tego jedzenia aż tak dużo nie było. No i jakoś właśnie nie miałem tak problemów z moją dziewczyną akurat widzi, że tym się po prostu od wielu, wielu lat interesuje i widzi, że coś po prostu w tym może być. I też wiadomo, każdy myśli, że chce po prostu przeżyć, prawda, więc zakłada, że no jest coś możliwego, że może się przytrafić. Oczywiście myślmy, że nic się nie wydarzy, bo jednak lepiej, żeby się nic nie wydarzało takiego, niż żeby się wydarzyło. No, jak ktoś sobie porozmawia z ludźmi starszymi, jak było podczas wojny, to wcale nie było wesoło, prawda, to było naprawdę, no, tragicznie. To było tak jak... Zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz. Przepraszam, że ci się wetnę w zdanie. Tak, tak, no, proszę bardzo. Zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz. Przygotowujmy się na najgorsze, ale nie zakładajmy, że tak najgorsze będzie. Tak naprawdę. Przygotowanie na gorsze czasy, prowadzone z głową, służyć nam będą również w sytuacji, kiedy życie będzie takie jak teraz. A to, że mamy zapas żywności na 3 miesiące, to rzeczywiście w sytuacji, począwszy od epidemii przez jakąś, na przykład tą utratę pracy, tak? W jakiś tam sposób nam życie albo ułatwią, albo uratują. Ale w takich codziennych, prozaicznych sytuacjach, kiedy na przykład okazuje się, że kończy się mleko w domu, a jest niedziela wieczorem, jest długi weekend z jakimś tam świętem, kiedy sklepy są pozamykane, albo, nie wiem, bankomat jest nieczynny, cokolwiek, tak? I okazuje się, że nie można tego mleka kupić, a jest bardzo niezbędnie potrzebne dziecku, na przykład, tak? No to wtedy wyciągamy z mleko w proszku, rozrabiamy je z wodą, mamy mleko. Wpadają niezapowiedzeni goście. Kiedy my właśnie wróciliśmy z urlopu, jest pusta lodówka, wyciągamy puszkę, wyciągamy z niej, nie wiem, jakieś warzywa, robimy jakąś sałatkę, tak? Raz, dwa, trzy. Także tego typu przygotowania prowadzone z głową nie są dużym obciążeniem. To też jest ważne, że tak jak wspomniałem o tej najprostszej metodzie na zwiększanie zapasów żywności, czyli kupowaniu dwa razy więcej tej puszkowanej, długo dającej się przechowywać żywności, czy makaronu, niekoniecznie puszkowanej, ale mąki, makaronów, tak, cukru, puszek, dwa razy więcej niż rzeczywiście potrzebujemy, to nie jest bardzo kosztowne. Że nie jest to ani kosztowne i przydaje się również w takich sytuacjach zupełnie prozaicznych, które mogą zdarzyć się na co dzień. Mhm. A ja jeszcze uważam, że przy galopującej inflacji, bo wystarczy, zobaczmy ceny różnych produktów, szczególnie produktów spożywczych. Ja co prawda mieszkam za granicą, nie w Polsce, ale jest to samo. Obserwuję przez ostatnie parę lat, zapisuję sobie tam ceny różne i to, co się dzieje, no, na niektóre produkty to nawet zdrożały niemalże o 100% w przeciągu paru lat, niektóre produkty spożywcze. To jest po prostu szok, co się dzieje i wmawiają nam, że inflacja jest 5%, może i tak, jeżeli uwzględni się jakieś tam czołgi czy tam samoloty, nie wiem co jeszcze, ale ja tego nie kupuję. Dla mnie obchodzi inflacja przede wszystkim żywność. Duży budżet stanowi, jak i mieszkania, prawda, i tak dalej. Podstawowe rzeczy, samochody też. Nie jakieś czołgi czy zbrojenia wojskowe. To tam obchodzi państwa jako całość. No, oczywiście, że tak. No, kupując to na zapas, tak. To jest inwestycja po prostu. To jest inwestycja. Ma szansę, że żywność stanie i że stracimy na tym, że wydamy pieniądze. A przecież my i tak te pieniądze wydamy. Znaczy wydamy tą złotówkę dziś, żeby zjeść coś za 3 miesiące, czy wydamy złotówkę groszy za 3 miesiące, to i tak te pieniądze wydamy. A alternatywne źródło energii, czy będzie to kominek plus jakaś tam mała plantacja wierzby energetycznej na działce, czy będzie to kolektor słoneczny, czy będzie to bateria słoneczna podłączona do akumulatora, w pewien sposób, czy częściowo uniezależni nas od kupowania energii z zewnątrz, czy to prądu, czy to ciepła, czy gazu. I one też tanieć nie będą, więc też taka inwestycja dziś może się nie zwracać. Z rachunku może wychodzić, że ten kolektor słoneczny to się zwróci za 30 lat, przy czym za 20 lat trzeba będzie go wyrzucić. Ale ja nie jestem przekonany, żebyśmy mieli taką tanią energię przez dłuższy czas. A póki jesteśmy właśnie tutaj przy energii, to chciałbym tu już tak ostatnie pytanie w tej części, bo zostało już tak nie za dużo czasu. Także tutaj ostatnie pytanie w tej części audycji. Co myślisz właśnie jako inżynier o nowych formach pozyskiwania energii, jak zimna fuzja, czy właśnie instalacje do samochodów tego gazu, czy HHO stosowane w silnikach spalinowych, a także właśnie na samą wodę w tych silnikach spalinowych, ale przede wszystkim właśnie zimną fuzję, bo może później ja po prostu opowiem o tym, ale co uważasz, co wiesz i co sądzisz na ten temat właśnie? Znaczy, problem polega na tym, że tak naprawdę wiem na ten temat niewiele. Jeśli chodzi o zimną fuzję, to prawie nic. Może gdzieś ktoś kiedyś mi taki temat sprzedał. Fuzja, to ja wiem, na czym polega, w teorii przynajmniej, jądrowa. Kiedyś mnie tego uczono. Natomiast zimna fuzja, no to rozumiem, że jest to samo, tylko że w takich warunkach na większą skalę i łatwo. Nie śledzę tego tematu w ogóle. Jeśli chodzi o HHO i samochody na wodę, no to z mojej inżynierskiej wiedzy wynika, że to nie ma prawa, że to nie ma absolutnie żadnego prawa działać. I ja jak słyszę o tym, że komuś zamontowanie takiego urządzenia do silnika zmniejszyło spalanie o połowę, no to ja mu po prostu nie bardzo wierzę. Bo ja znam taki mechanizm, że jak człowiek wyda $200 na jakieś urządzenie, to potem, które nie będzie działać, to potem zacznie przekonywać cały trend, że świetnie działa, tylko i wyłącznie po to, żeby nie przyznać się do wydania $200 bez sensu. Z przyjemnością takie urządzenie przetestuje się w samochodzie, bo no, jestem inżynierem, tak, ale też nie jestem idiotą, żeby zamykać się tylko w obrębie mojej wiedzy i zakładać, że jeżeli ja nie wiem, że coś działa, to znaczy, że nie ma prawa działać. Z przyjemnością takie urządzenie przetestował, no ale jakoś tak się nie składało, zresztą też nie bardzo mam. Ja mam samochód na olej napędowy, w związku z czym tam chyba się takie rzeczy za bardzo nie montuje. A takie wynalazki jak Free Energy, nie wiem, też tym się nie zajmowałem nigdy. gdzieś raz widziałem jakąś stronę, jakimś tam wahadle, czy jakimś mechanizmie takim wagowym, jakaś waga, tak, jakieś dźwignie, coś takiego. Mhm. Nie wiem, po prostu, znaczy na pierwszy rzut oka, patrząc na to, co ja wiem na temat, skąd się bierze energia i czy rozszczepiając wodę za pomocą prądu możemy dostać więcej tej energii ze spalania tej wody niż zużyliśmy na jej rozszczepienie, wynika, że to nie ma prawa działać, ale no chciałbym się mylić. Naprawdę, chciałbym się, uczciwie to powiem, chciałbym się mylić, chciałbym, żeby samochód na wodę miał prawo istnieć. Niestety obawiam się, że nie ma, więc jak ja widzę tego typu wejście, no tutaj muszę przyznać, że to jest ignorancja z mojej strony, bo być może to jest rzeczywiście temat, którym można się zainteresować, ale ja po prostu bardzo wierzę. Też jest kwestia wiary tak naprawdę. Aha, super, że tak mówisz, bo jestem troszeczkę zaskoczony, bo generalnie właśnie naukowcy, czy też inżynierowie starej daty, może raczej naukowcy, bo to generalnie naukowcy negują, pomimo że nigdy nie wykonali żadnego doświadczenia, często, po prostu mówisz bardzo racjonalnie, że najpierw trzeba coś sprawdzić, prawda, zobaczyć, bo może coś w tym być. Oczywiście, też uważam, zgadzam się z to w 100%, że jest mnóstwo naciągaczy, mnóstwo właśnie ludzi, którzy nie przyznają się do błędów, że zostali oszukani przez kogoś i dalej też mogą nabierać następnych. Ja też nigdy nie widziałem tego typu urządzenia, tylko słyszałem, że kolega kolegi ten sobie zamontował i o 50% mu spalanie zmniejszyło się. Ale no to jest, no mówię, no to jest kompletnie niepotwierdzone. Natomiast jeśli chodzi o zimną fuzję, to internet wrze, to już w zeszłym odcinku wam o tym mówiłem, że właśnie we Włoszech nastąpił przełom, że nie trzeba już wykorzystywać palladu i ciężkiej wody, tak jak to było w latach, pod koniec lat 80. próbowano robić, natomiast używają niklu i wodoru zwykłego. I generalnie to chyba bazuje na kształcie elektrod, że tam zachodzą jakieś nieznane nauce kwestie i to sprawdzili szwedzcy sceptycy. Organizacja szwedzkich sceptyków, czyli takich właśnie, którzy to wszystko negowali, ale sprawdzili i stwierdzili, że coś w tym jest i jest produkcja energii, nie z reakcji chemicznych, tylko właśnie z reakcji jądrowych. Przy niskich temperaturach, no to niskich, no tam powiedzmy 500-600 stopni przy wysokim ciśnieniu, prawda, więc, no ale niskich, nie takich, nie miliony, prawda, stopni Celsjusza, ale no może, tak, może zostawmy ten temat, bo to jest na zupełnie inną audycję i generalnie w Polsce nie ma specjalistów od tego, a każdy, kto tym się zajmuje, to dopiero wtedy jest negowany przez środowisko naukowe i wyszydzany, czy po prostu wyśmiewany na każdym kroku, dlatego tutaj to zostawmy. Nawet wiem, jak z tymi HHO prosiłem różne osoby, które to stosują u siebie, no nikt po prostu nie chciał publicznie wystąpić na ten temat. Być może u niektórych to działa, no ale nie wiem. Może się uda kiedyś po prostu kogoś zaprosić, kto uważa, że to działa i opowie trochę więcej na ten temat. Ale dobrze, to tą część tutaj kończymy. Dzwońcie jeszcze, bo jeszcze mamy chwilę czasu pod Skype. kontestacja.com 222-195-321. A w tej chwili może posłuchajcie muzyki takiej zespołu Hypnotics. Takie mroczne reggae właśnie, New World Order, nowy porządek świata, prawda? Posłuchajcie proszę tego utworu. This one is the highest in the bubble music.

Tak jest? Nie widzę telefonów, nie słyszę telefonów, ale mamy jeszcze jedną taką uwagę od słuchacza, że po prostu można liczyć w przyszłości coraz bardziej na pracę online, czyli przez internet, zdalną, szczególnie dla informatyków czy ludzi właśnie z wykształceniem takim technicznym, komputerowym, no to nie powinno żadnego stanowić problemu. Natomiast no, część też innych zawodów po prostu będzie przechodziło powoli do internetu, do tej tak zwanej wirtualnej rzeczywistości. Ale istotną też rzeczą jest z dziećmi, tak? Bo mówiłeś, survivalisto, że taki jest problem z dziećmi, że trzeba na różne zajęcia. Owszem, na część zajęć tak, ale można też załatwić sobie domowe nauczanie, prawda? Żeby ktoś do nas dojechał z jednej strony, a z drugiej po prostu nauczanie przez internet, czy też przez, tak jak w Australii jest, prawda, przez te wideo, jakieś tam konferencje i tak dalej, i tak dalej. Może za to trzeba będzie płacić, ale na pewno może taniej wyjść w przyszłości. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. To jest jeszcze w ogóle inna kwestia, że ja nie jestem zwolennikiem ciągania własnego dziecka codziennie na jakieś zajęcia pozalekcyjne, tylko po to, żeby ułatwić mu start w późniejszym życiu, bo uważam, że to jest robienie dziecku krzywdy. A jedne czy dwa zajęcia w tygodniu to można na zabitej dechami wsi zorganizować, jakiś język obcy i jakieś zajęcia sportowe. Jak dziecko mieszka na wsi, to naprawdę ma więcej okazji do uprawiania sportu, choćby były to spacery po lesie czy jazda na rowerze, niż kiedy mieszka w mieście, więc ten problem się praktycznie sam rozwiązuje. Wracając do tego podstawowego pytania, że odnośnie przestawiania pracy na internet, tak naprawdę to każda praca, która jest wykonywana przy komputerze głównie, może być wykonywana przy komputerze w domu albo przy komputerze w biurze. A to, że dalej na to dzwoni do nas telefon na biurku w biurze, no może do nas dzwonić na biurku w domu. Po tym samym kablu, po którym będziemy korzystać z wewnętrznej sieci firmowej. Tak więc to każdą praktycznie pracę, każdy etap, który właśnie związany jest tylko i wyłącznie z pracą przy komputerze, może komuś do dodatkach, na przykład teraz powoli zaczyna robić, dzięki Bogu, raz wymyślili coś mądrego urzędnicy i dowiedzieli się, że tak można oszczędzić pieniądze, więc pewnie wydadzą i tak gdzie indziej zaraz, no ale pomysł jest niezły. Natomiast w ogóle to też jest, aż dziwię się sam, że nie wspomniałem o tym, kiedy rozmawialiśmy o zabezpieczeniu finansowym. Przecież zaprzeczeniem wolności dla mnie jest etat. Zaprzeczeniem wolności do kwadratu, niewolnictwem jest dla mnie etat i być obowiązanym kredytem hipotecznym na 40 lat. Więc tego jak będę budował sobie tańszy domek na wsi, a nie kupował drogie mieszkanie w mieście i zadłużał się na 40 lat. Tak już po to od paru lat odkładam pieniądze obawiające przyjemności, żeby móc tego kredytu nie brać. Ale nieważne, zostawmy to. Etat. Raczej myślę, że wyprowadzając się na wieś, raczej powinniśmy iść w kierunku własnej działalności, bo nawet jeśli będziemy robić dokładnie to samo, co robimy w tej chwili, to możemy tego robić dwa albo trzy razy mniej, pracując na własny rachunek, niż kiedy pracujemy na rachunek najpierw szefa, właściciela firmy, wszystkich pracowników, którzy są nad nami. Oczywiście jeszcze każdy z tych pracowników ma odprowadzane podatki, składki, w związku z czym pracą jednego człowieka musimy wyżywić ilość tam ludzi i ileś tam podatków od tego odprowadzić. No to jeżeli mamy jednoosobową działalność, to możemy robić tego czegoś, co robimy. Tak? Nie wiem, czy to są projekty, czy to jest skład książek, czy to jest, nie wiem, rysowanie jakichś obrazków na zlecenie. Możemy tego robić kilka razy mniej, mając w ręku taką samą ilość pieniędzy. No ja sobie tak wyobrażam, że przepraszam, ale też gdzieś uprowadzę, to sobie... Tak. Mhm. Przepraszam, że dzisiaj przeszkodzę. Handel, prawda, może być mnóstwo rzeczy właśnie na zasadzie własnej działalności prowadzonej tak. Na wsi, gdzie koszty mamy dużo niższe, prawda, niż w mieście. Pewnych rzeczy, Czy prowadzimy sklep internetowy, mieszkając w mieszkaniu w bloku, tak, i wynajmując gdzieś magazyn, czy mieszkając w domku na wsi, gdzie za magazyn służy nam jakiś taki mały drewniany śmieszny domek, czy jakaś szopa, tak? Czy nawet wiata, czy nawet namiot, który wstawiamy te rzeczy, którym handlujemy, tak? Praktycznie za darmo. Albo schron zbudowany, czekający albo schron, na dokładnie. Przyszłość. Dokładnie tak, niech się nie marnuje, oczywiście. Tak, albo strych, no, cokolwiek. No. Tak. Dobrze, powoli będziemy kończyli, bo nie widzę, żeby ktoś dzwonił. Myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, że jeżeli będziesz tylko chciał po prostu się jeszcze wystąpić, nie ma żadnego problemu. Może w jakimś troszeczkę już innym temacie, bo też przecież znasz się bardzo dobrze na inżynierii, na różnych tematach dotyczących właśnie, czy też odnawialnych, prawda, paliw, odnawialnych jakichś tam źródeł, bo słychać było, że wiedzę w tym temacie masz. No i ogólnie, no jako inżynier mógłbyś tak konkretnie już po prostu moglibyśmy polecieć z jakimiś takimi konkretnymi problemami. Jeśli będzie taka chęć słuchaczy, ja nie widzę przeszkód, nie wiem, czy oczywiście ty wyrażałbyś, Arturze, zgodę na coś takiego, chęć. Ja bardzo chętnie, bo ja nie widzę problemu, dla którego mam się nie dzielić, którą tam w jakiś sposób zdobyłem. Też najczęściej nie płacąc nikomu za to, tylko szukam z tego w internecie, więc bardzo chętnie. A też dzisiejsza nasza rozmowa jest na tak bardzo ogólny, szeroki temat, że moglibyśmy rozmawiać nie 2 godziny, tylko 2 dni, byśmy o połowie rzeczy nie powiedzieli. Więc tak. Temat taki węższy, bardziej konkretny mógłby być również ciekawszy dla słuchaczy, bo byłoby więcej takich informacji, to rzeczywiście do czegoś się przydadzą, a nie takich. Tak naprawdę w zasadzie teraz mogliśmy na tylko o szczegółach, a nie było kiedy porozmawiać, tak? No, ale ja myślę, że trzeba od ogółów zacząć, bo jeżeli ktoś w ogóle nawet nie ma zielonego pojęcia oczywiście. O tym, to w szczegół mu nic, kompletnie nic nie powie. Ale już, no, tak. To jest zupełnie jasne. Mhm. Tutaj tak na koniec chciałbym ci bardzo podziękować za to, że zgodziłeś się wystąpić i znalazłem, że w twojej grupie na stronie chyba jest 100, około 100 osób chyba na twojej, bo masz chyba grupę Facebooka, tak? Czy się... Tak, tak. Nie, to jest 106 osób, jest tak. No to wydaje mi się, że w tym roku po prostu te rzeczy, które mają nastąpić, to zwiększy ci w sposób wykładniczy tą liczbę, czego ci bardzo serdecznie życzę, tej liczby właśnie twoich fanów, czytelników także bloga. Może chcesz na koniec jeszcze chciałbyś powiedzieć po prostu o jakiś masz apel do słuchaczy Radia Kontestacja i Teorii Chaosu? Znaczy, ja tak przyjmując też zaproszenie, nieśmiało liczyłem, że tam może z kilku nowych czytelników się na stronie pojawi. Bardzo będę z tego powodu szczęśliwy, jeśli się to uda. Ja zawsze mam problemy z tym, że tam od czasu do czasu chciałbym napisać jakieś wpis, a nie bardzo wiem o czym, więc jak komuś po przesłuchaniu tej audycji do głowy przyjdzie jakiś pomysł na zagadnienie, o którym chciałby więcej usłyszeć czy poczytać, to ja będę bardzo wdzięczny za tego typu informacje. Jestem zawsze bardzo, bardzo wdzięczny. No i cóż, ja staram się nie oglądać wiadomości, ale to jest, uważam, błąd i mój apel to jest taki, żeby właśnie rozglądać się to zarówno wtedy, kiedy wracamy nocą z imprezy i nie chcemy dostać w zęby, jak i wtedy, kiedy musimy wyczuć ten moment, w którym jest pora, nie wiem, zmienić pracę, bo w branży naszej okresie, że za 5 lat czy za rok będą poważne problemy, czy nawet jakaś epidemia wymknie się spod kontroli i trzeba będzie uciekać. No, musimy w sobie taką świadomość tego, co dookoła nas się dzieje, naprawdę, a nie tylko tego, o czym się możemy dowiedzieć z gazet i z telewizji. Taką świadomość musimy sobie wyrobić. I to jest, jeśli mógłbym zaapelować, to chciałbym, aby to właśnie brzmiało, ten mój apel. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Przypomnę, że twoja strona właśnie to jest domowy-survival.pl. To te wszystkie linki znajdą się pod audycją. Także dziękuję ci jeszcze raz bardzo serdecznie. No i myślę, że posłuchamy się za jakiś czas, jak słuchacze. Bardzo chętnie, jeśli tylko będzie taka potrzeba i okazja, możesz na mnie liczyć. Super. No i dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Naprawdę cała przyjemność była po mojej stronie. No to dzięki. To do zobaczenia. W tej chwili jak zwykle chciałbym zakończyć audycję standardowym utworem. I za tydzień będzie o tym, jak można sobie zbudować coś w domu, żeby odciąć się od elektrowni czy elektrociepłowni. Jak sobie ogrzać dom za może nie mniejsze pieniądze, ale przynajmniej być bezpiecznym właśnie na czas kryzysu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście z nami i jeszcze raz dziękuję gościowi za świetne, no fenomenalne dane, które nam przedstawiał i porady. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze w radiu Kontestacja. To była Teoria Chaosu. Are you lonely? Like me? When there's no one around for you to talk with, do you talk to the trees? Do you know the story behind? Travel to Behind every star.